Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amerika is een kapitein veroordeeld voor een brand aan boord van zijn schip waarbij 34 doden vielen. Hij moet 4 jaar de cel in. De brand ontstond in 2019 tijdens een duikexcursie voor de kust van Californië, toen iedereen 's nachts lag te slapen. 5 bemanningsleden die boven deks waren, onder wie de kapitein, konden op tijd van boord komen. De 34 mensen beneden deks kwamen om en het schip zonk. De 70-jarige kapitein is schuldig bevonden aan criminele nalatigheid en had daarvoor 10 jaar cel kunnen krijgen. Maar gezien de omstandigheden vond de rechter 4 jaar passend. Het KNMI waarschuwt nog voor overlast door regen in Brabant en Limburg. Code geel is in die provincies verlengd tot 11 uur vanochtend. Er kan nog zo'n 20 mm regen vallen, bovenop de 30 tot 50 mm die er al gevallen is. Voor de andere provincies gelden geen waarschuwingen meer. Vooral uit Limburg kwamen de afgelopen avond meldingen van wateroverlast. In Bergen ter Blijt konden de waterbuffers de vele regen niet aan, waardoor een modderstroom in een woonwijk ontstond. Huizen raakten daardoor beschadigd, maar hoe erg is nog onduidelijk. Er is volgens de veiligheidsregio geen direct gevaar voor de bewoners. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen. Dat meldt het CBS in een rapportage over de periode 2013 tot 2022. In die jaren is 158 vierkante kilometer natuur verdwenen. Ook de hoeveelheid agrarisch gebied nam af. De grond is vooral gebruikt voor bebouwing. Zuid-Holland en Friesland raakten de meeste natuur kwijt. Maar in Drenthe, Overijssel, Brabant en Limburg kwam er juist natuur bij. Naar verhouding heeft Gelderland de meeste natuur, Overijssel heeft de meeste agrarische grond en Zuid-Holland de meeste bebouwing. Het weer, in het westen en zuiden nog buien met plaatselijk onweer, minima vannacht tussen 10 en 13 graden. Daarna een overwegend grijze dag met verspreid over het land regen en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Mijn gast van deze nacht is een echte alleskunner. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. En zijn liefde voor zijn Caribische roots straalt door in al zijn projecten. Maar wat drijft hem echt? En wanneer is het verhaal volgens mijn gast het waard om te vertellen? Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van het Koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 3 mei. En in het Caribisch deel van het Koninkrijk is het de avond van donderdag 2 mei. Mocht u op de weg zijn, wees dan voorzichtig met dit slechte weer. De wegen zijn spekglad en mensen rijden als gekken. Bij mij in de studio is vanavond een filmmaker, fotograaf en regisseur Selwyn de Wint te gast. Dit kind van het eiland Curaçao boekte de afgelopen jaren veel succes met documentaires zoals Sombra di Colo en Atardi over het leven van de Curaçaose muzikant Rudy Platen. Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd over onze gast. Selwyn, ben jij er? Hé hey man, waar het. Een beetje gehaast, hè? Je was aan beetje het rennen. Gehaast, maar weet je, laat ook. Ja, je was voor een oude man hier op een donderdagavond. Ja? Ik was al aan het pitten. Heb je kunnen slapen? Nee. Ik was aan het editen. Ja. Ik was aan het monteren en dacht van, weet je, ik trek het gewoon totdat ik naar de studio moet met bij jou hier. Ja, precies. Maar je bent dus wel moe. Nee, maar daarom die koffie ook, weet je. Maar de zin is wel er. Ja, ja. Ik heb wel zin in. Dus de eerste keer dat ik zo gestrest die uitzending inga, weet je. Het koffie, dit, dat is... Ik was bang dat je over 5 minuten pas zou komen. Ja, want ja, kijk, als je zei van ja, er is whisky of zo, dan was ik eerder. Ja. Maar ja. Als mijn redacteur me had gezegd dat ik whisky moest meenemen, had ik dit gedaan. Ja, een beetje Jack Daniels. een beetje Black Label. Om je wakker te... Of ja, althans... ja, zou je toch? Hey, maar leuk dat je er bent. Dat je ja hebt gezegd op zo'n late dinsdag. Of dat dan zo'n late show. Ja, kijk, ik heb ook radio gemaakt op Curaçao. En ik snap het. Je kan dit ook in de middag opnemen en in de avond uitzenden. Maar er is een andere dynamiek als je in de... ja, de, gedurende deze tijden live gehad. Ja, man. Ja, het is anders dan in de middag. Want je hebt ook nachtradio gemaakt. Ja, en dan ga je andere dingen draaien, andere thema's. Ga je aankaarten, andere publiek is nu wakker. Zeker. Weet je, het is een hele andere radio die je maakt gedurende de dag dan. Hoe lang heb je dat daar gedaan op Curaçao? In totaal 10 jaar. 10 jaar? Ja, vijf jaar en 5 jaar. Ja, dus, ja. Ik heb laatst feedback gehad van een luisteraar die zei van je moet ook naar leeftijden vragen van mensen. En ik vraag mensen niet alleen maar hoe oud ben je? Ja, hoe oud denk je? Ja, als je zegt 10, je hebt het 10 jaar gedaan. Je noemde jezelf net de oude man. Ik denk 60. Nee. Ja. Ik denk iets in de 40, begin 40. Ja, juist. Ja, 43. 43, ja. Ja. Sommige mensen denken dat ik jonger ben. Ja, ja, dus, ja maar je hebt het al weggegeven. Je zei dat je een oude man was. Nee, oude man. Ja, voor de nacht. Ja. Ja. Maar 10 jaar radio gemaakt. Het is voor mij heel moeilijk om jou te vatten, hè, in een paar woorden. En dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat het heel moeilijk is om jou in een hokje te plaatsen. Want je doet gewoon heel veel. Ik doe heel veel, man. Het is wat ze zeggen van je kiest je wapen voor de bepaalde doel die je wil bereiken. Weet je? Dus. Ja, en over dat doel gaan we straks nog door hebben. Want ik ben wel benieuwd inderdaad wat jou nou eigenlijk drijft. Dat zei ik ook in mijn intro. Was je er nog even niet. Ja. Maar wat is jouw band met de eilanden? Ja, ik ben op Curaçao geboren. Mm-hmm. Soms doe ik dat die vraag naar mezelf ook toe. Maar ik denk, ik ben gewoon Curaçao, man. Ja, je bent Curaçao. Ik ben Curaçao, man. Ja. Dus niemand kan me dat niet zeggen. Ja, dus ik ben geboren, gewoon daar. En nog steeds onderzoek, veel aan het onderzoeken wat het eiland heeft ons meegegeven, wat is daar gebeurd, hoezo zijn er culturen ontstaan of subculturen ontstaan, gewoontes. Dus ik ben constant bezig met het onderzoeken van Curaçao en ook natuurlijk Aruba, Bonaire en Bovenwindseilanden ook. Ja. Was je altijd al zo geïnteresseerd, ook als kind? Ja, zeker. Ik vroeg veel. Sommige oudere mensen, maar je vraag te veel. Ze worden er moeder van. Ja. Ik kan dat ook vroeger. Als ik vragen stelde, was het altijd van waarom wil je dat weten? Met een kind, ga spelen. Ja. Dus altijd vragen en luisteren dan. En observeren en zo. Want waar was jij als kind toen zo geïnteresseerd naar? Ik moet zeggen, de gebeurtenissen van het eiland. Of wat gebeurde. Dus... Niet per se de nieuws, maar de actualiteit. En de fenomenen op het eiland. Dus dat dacht ik van, oké. Ik wil meer weten dan de nieuws. Wat de nieuws me geeft. En dan ging ik doorvragen en doorzoeken. En nu met de digitale archieven, dan kan je meer gaan duiken. En Ga je nog vaak terug? Ja, twee à drie keer of 4 keer per jaar. Oh, 4 keer per jaar soms? Ja, hangt af van de projecten en of het kan. Ja. Want de meeste van je projecten, volgens mij bijna allemaal, zijn op Curaçao? Nee, en ja. De meeste projecten van mij zijn op Curaçao. Ja. Maar ik heb veel gedaan in Zuid-Amerika, Amerika, Azië. Ja, dus ik heb veel... projecten gedaan buiten de Caribisch gebied, buiten Nederland. De dingen die ik graag wil vertellen, is van Curaçao, zeg maar. Ja, want daar zit mijn kracht. Weet je, dus dat weet ik. Van, niemand kan dat zeggen dat het niet zo is, weet je. Nee, je zegt je kracht, maar ook echt je interesse. Interesse, ja. En ik denk, het gaat samen. Het gaat samen. Je vindt je kracht in je interesses. Is het ook. Ja, zo is het ook inderdaad. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Iemand die ze heeft geïnspireerd, in de vergetenheid is geraakt. Wie is jouw Caribische held? Ja, dus Harry Belafonte. is mijn Caribische held. En de reden is omdat hij gebruikt zijn, of heeft gebruikt, heeft zijn platform, zijn beroemdheid, zijn talent. Niet alleen voor artiest zijn, maar ook voor bewustwording. Ook voor verandering in de wereld. Dus de verantwoordelijkheid die komt met het beroemd zijn, mm-hmm. heeft hij getransformeerd wat ik kan doen, heeft hij gedaan. Dus met die beroemdheid. Ja. En dat denk ik, dat is een voorbeeld voor veel mensen die een kleine platform hebben of een grote platform hebben, die bijvoorbeeld nu die Drake, Kendrick Lamar, yeah. of Rapper Ronnie case ding. Weet je, hoe wordt die platforms gebruikt? Ja. Yeah. Weet je, dus de verantwoordelijkheid met je platform. Dus, en Harry heeft het zo goed gedaan. Ja. En vooral in de Black Lives Matter, maar sinds day one, weet je? Ja, ja, ja. En ook veel onderzoek gedaan naar Caribisch gebied, Zuid-Amerika en zo. Dus, ja, want hij is geboren in Amerika, toch? Trinidad. Hij is wel geboren in Trinidad. Trinidad, ja, ja. Was een Amerikaanse, of althans, hij wordt gezien als Amerikaanse zanger. Ja, ja, maar hij is wel ja. geboren in het Caribisch gebied. Ja. Volgens mij een Jamaicaanse moeder of zoiets, toch? Ja, ik weet niet, maar de passie om goed te doen, of at least een verandering te brengen in de wereld met je fam. Ja. Ja, dat is gewoon impressief. En hoe hij dit ook, zeg maar, doorgeeft bijvoorbeeld aan T.I. ook. Dus T.I. keek ook naar die rapper. Die rapper, T.I. Heeft een hele documentaire gemaakt ook over Atlanta en Down South, zeg maar. En begrijpen van waar we zijn nu en van waar we komen. En dus hij is gewoon de GOAT voor mij. Weet je, gewoon van, oké. The money is er, mag alles gezegd worden? Want is het tuurlijk, al, ja, zeker. Ja, the, ja. Money, the money is er, de bitches zijn er. Ik vind niet dat je dat zo zegt. Oké, laten we naar de volgende level. Yeah. Oké, dus dat vind ik echt dope van Belafonte. Ja. En zoveel dingen uitgebracht ook mooie dingen. Mooie muziek inderdaad. Ja, ja. Maar wat toen ik over hem ging lezen, wat ik vooral heel indrukwekkend vond. Hij komt natuurlijk echt uit de tijd dat er segregatie in Amerika was. Ja. Op heel veel plekken waar hij optrad, kon hij niet eens slapen. Of mocht hij niet naar het toilet. Best bijzonder eigenlijk, hè, als je daarover nadenkt. Ja, het is crazy. Het is crazy. Jammer genoeg gebeurt het nog. Op een andere manier. Mm-hmm. Maar ik heb het wel ervaren. Oh. Zeker Amerika. Amerika is anders, hè? Is anders, man. Amerika, ja. Ik snap wat je zegt. Ik ben geboren getogen in Amsterdam. Ik heb het eigenlijk niet zo heel vaak meegemaakt. Maar in Amerika, vanaf het moment dat je op het vliegveld aankomt, word je al met je kleur. Word je al je kleur herinnerd. Het is best gek eigenlijk. Ja, wordt gelijk gelabeld van mogelijkheden van. Ja, dreiging, gevaar. Ja, dus, wat heb jij daar meegemaakt? Ja, je voelt die spanning. Vanaf op de airport, maar ook. Hangt af van welke stad. Ik ben naar veel steden geweest. Maar ja, je voelt het wel van, de pressure is on. En dan moet je attent zijn. Doen wat je moet doen en daarna gewoon doorgaan. En niet, want je bent een prooi. Ja, het is bijzonder, want je gaat extra aardig doen. Maar het werkt niet helemaal. Nee. Ik heb niet het gevoel alsof het daar werkt. Nee. Dus dat is dat. Dus, en je zei van, zo iemand heeft echt gebruik gemaakt van zijn platform, van zijn roem. Op welke manier gebruik jij je platform om een verandering te brengen? Ja, bijvoorbeeld Ik heb veel musicvideos gemaakt. En veel ervaring opgepakt met visuals en storytelling. En daarom ben ik meer aan de kant van de documentaire gegaan. En onze verhalen vertellen. En mensen bewust maken van onze kracht. En hoe rijk onze cultuur is. Dus op die manier neem ik kleine stapjes. Ja. Voorbeeld van Willefonte. Ik dacht dat je voornamelijk fan zou zijn van zijn muziek. Het feit dat hij Calypso natuurlijk... Die muziek is, ja, het is gewoon pop. Voor mij is het interessant, maar niet zo, zo van... Ja, het is gewoon voor de massa gemaakt. Ja. Ik denk, hij heeft wel pokus, weet je, van hard. Maar, ja, leuk. Maar grote schaal zijn ze gewoon top 40 dingen. Dus, ja, het voelt voor jou niet echt als Caribische muziek? Nee, ja, het is wel Caribisch muziek, maar het is niet, zeg maar, de jams, ja, van de Caribisch gebied. Wat mist het voor jou? De minder... zeg maar, de meer experimenteel en meer gedurfd. Maar hij werkt in mijn grote studio's, weet je. Dan moet het wel safe zijn als we veel geld gaan steken, ja, in deze productie. Weet je? En dus, hij was een kind van zijn tijd. Ja, juist. Ja, en je moet wel, ja, die tracks achter elkaar hebben, die hitjes hebben, weet je. Dus, ja. Het, wat... Ik zie hem dus wel als een persoon die een soort van tussenschakel was of zo. Want ik bedoel, hij heeft volgens mij voor heel veel Caribische artiesten wel de weg kunnen plaveien. Ja, ja, ja. Ik ben niet helemaal ingedoken van wie heeft hij doorgetrokken. Maar dus vooral de activisme. Mm-hmm. Ja, dus bijvoorbeeld We Are the World is een initiatief van Belafonte. En hij heeft de overgedragen naar Lionel Richie. Mm. Van, dit moeten we doen. Ik wil het zelf niet doen. Of ik kan, want ja, jij bent vriend met al die Michael Jackson en zo. Ja. Yes. Ja. Ga jij het doen, weet je. Dus, maar hij is de zeg maar de brain achter de We Are the World. Weet ja, je? Ja. En Lionel Richie heeft de... Ja. Wat zal daarachter gezet? Heb je idee wat erachter zat bij hem om toch een verandering teweeg te willen brengen? Ja, ik denk de oorlogen in Amerika zelf, zeg maar de gang on gang, ja. Maar ook oorlogen buiten Amerika en in de wereld zelf. En dat er meer samenhorigheid en begrip voor elkaar. En dus ik denk dat... Dat hem heeft gedreven, ja, enigszins. Ja, zeker. Ja. Dat activistische spreekt jou aan. Ja. Ben je altijd al zo activistisch geweest? Volgens mij wel, maar ik wist het niet. Nee? Hoe is dat gegaan? Ja, ik ben langzamerhand bewust geworden van... Oh, shit. Oh, oké. Ik denk zo. Altijd een beetje rebel geweest op school. Altijd dingen bevragen. Altijd een beetje scherp zo. En daarom nu wil ik mijn skills ook gebruiken voor... op zekere mate gebruiken voor... Ook voor statements mensen zetten tot denken, zeg maar. Vooral dat. Ja? Ja. Waarover wil je ze laten nadenken dan? Bijvoorbeeld... een van de dingetjes die ik heb gedaan op Curaçao is... ik heb een uitdrukking, zeg maar, bedacht. Of een zinnetje bedacht. Die heet Tula Tatmi. Mm-hmm. En dat heb ik op een shirt. Dat is 2015, 16. Kan je nagaan. Niet eens 10 jaar geleden. Dus ik heb die shirt gemaakt voor mezelf. Ja. Ik heb het zelfs gezien trouwens een keer. Ja, ik heb het voor mezelf gemaakt. Ik heb twee shirtjes gemaakt. Daarvan, ik wil statement maken van wij. Kijk, Curaçao was al aan het... zeg maar, de gentrification was al aan het was al gaande. Bloeien. Bloeien of gaande. En dan van, hé, ik wil iets maken van, hey, we hebben ook een stem. We zijn er nog. Zwarte mensen op Curaçao zijn er nog. Ja. Dus ik heb Tula Tatmi bedacht. En Tula is natuurlijk de Curaçaose verzetsheld. Juist. En ja, die short heeft veel gesprekken gestart. Of mensen die afstand maken van je. Oh. Ja. Maar de gesprekken was voor mij de shirt was een soort van gesprekstarter. Ja. Mensen gingen vragen, oké, wat heeft Tula jou? Wat is Tula jou? Wat dit? Maar dat is een van de voorbeelden niet een grens zoeken, maar meer de waarheid belichten. En dat vindt niet iedereen fijn. En dus met de tijd werd het een soort van een bekende... Ja, leus. Bekende shirt. Ja. Een bekende tekst. En, maar alsnog zijn er mensen die het niet zo vinden. Waarom? Want wij hier in dit deel van Nederland hebben over Tula gehoord. Vaak ook, en hij is onlangs ook in de kanon opgenomen. Wat zijn die negatieve geluiden die je dan hoorde op het eiland? Ja, bijvoorbeeld, het is een paar maanden geleden. Dus op Facebook iemand schreef van, oké, dit is een verzonnen... Ja. Het is verzonnen. Oh, hij bestaat, hij heeft nooit bestaan. Zo, dat vind ik nogal een statement. Weet je, en wat kan je leren van hem? Ja. Dat, ja, weet je, dus... En dat kwam door dus onze eigen mensen, weet je. Ja. En ik draai ook, en ik was laatst DJ ook, dus, en ik had die shirt aan in Amsterdam hier. En ik werd iemand vond het niet leuk dat ik die shirt aan had. Een Curaçao man. Een Nederlandse man. Ja. Hij wist in ieder geval wie het was. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog knap. Ja, ik moet zeggen, verschillende mensen vonden het dope. Mm-hmm. Ze kennen de shirt niet. En ze is van, die shirt, hey, nice. Ja, ze vinden het toch leuk. En er was één meneer die was van... Oh, die vond het niks. Zo, en die gezicht was van, een boze man. Weet je? Ah. Dan dacht ik van, oké, maar dat is goed. Ja, dat is goed. Betekent, want ik bedoel, 10 jaar, 15 jaar geleden wist niemand hier in Nederland wie Tula was. Juist. Dus ik denk dat, ik kan me voorstellen dat veel van dit soort ook negatieve geluiden bijdragen aan een discussie erover. Juist. Mensen gaan praten en ook thuis of andere vrienden. En, het is heeft dan wel een ripple effect. Ja. Zeg maar. Ja. Hij heeft vorig jaar ook eerherstel gekregen. Ja. Hoe heb jij daar naar gekeken? Ja. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Nee? Nee, man. Je schudt ook een beetje... Het is een beetje propaganda voor mij. Oké. Okay. Op welke manier? Voor mij is de acties, zeg maar, wat echt moet veranderen. Mm-hmm. En of er een plan is om dingen te gaan veranderen, of er acties worden vernomen. Dat is dan de eerherstel voor mij. Niet de event en dit en dat en dat. Maar oké, wat gaan we doen? Ja. Dus dat is belangrijker dan belichten en toch wat gaat gebeuren. Weet je, het is een beetje in een vicieuze cirkel blijven draaien. Ja, je hebt niet het gevoel alsof het wel gemeend is. Ja, dus met de tijd kan ik overtuigd worden. Ja. Het is natuurlijk met heel veel poeha ook gedaan toen, hè? En het heeft heel veel, ook vanuit Nederland waren er veel mensen die vanuit deze kant van Nederland, die waren het er gewoon echt niet mee eens. Juist, ja. Daarom, dat, ja, dan weet je van, oké, de gemiddelde en de hoe, ja, dus, ja, ja. En veel van, kijk, natuurlijk, vorig jaar waren de excuses ook van de slavernij. Ervaar je die ook zo? Als ja, propaganda, of althans voor de bühne? Ja, ik vind, ja, ook. Ja. Ja, kijk, als je hier bent, is het anders. Als je de werkelijkheid, de realiteit beleeft op Curaçao, mm-hmm. dan heb je meer een beeld van, oké, is het echt of is het niet echt? Want het gaat gewoon door met het recoloniseren van Curaçao. Of van Bonaire, bijvoorbeeld. Ja. Op welke manier? Ja, we gaan het erover hebben. Op bijvoorbeeld de gentrification. Bijvoorbeeld Bonaire is zo duur. Ja, de Bonaireaan kan het niet meer ervaren. Ja. Die kan het gewoon niet meer betalen om daar te wonen. Ja, dus... Je eiland is niet je eiland meer. Want het is niet... Het was nooit gemaakt voor jou. Nee. En het wordt nu weer hetzelfde. Dus het wordt het is iets moeilijker om op je eigen eiland te wonen. Als jij op Curaçao bent, hè? Nee, ik kan heel goed een verschil zien tussen een paar jaar geleden en nu. Toen jij nog jong was dan, bedoel ik. Ja. Wat zijn de verschillen? Zie je daar bepaalde verschillen in? Met betrekking tot gentrificatie? Ja, man. Mensen worden bang om in mijn buurt te komen. Nu zie ik allemaal de mensen Nederlanders lopen in mijn buurt. Echt? Ja? Vroeger waren mensen bang. Nu. Waren mensen bang vroeger? Ja, maar ze waren van, ik ga niet in die buurt. Maar nu is het, overal wordt alles overgekocht. Ja. Weet je? En dan wordt het een feest van hey, welk huis gaan we vandaag kopen? Welke pand gaan we vandaag kopen? Ja. En dus het is, kijk, die vroeger was, of ja, zo'n 20 jaar geleden was er meer criminaliteit in de buurt zelf. Mm-hmm. Dus dat was de drempel hoger om dat de mensen gingen mengen. Maar nu zie je, of mengen is een, niet mengen, maar mensen dat binnenkomen in de buurt. Mm-hmm. En nu is het, er is niet eens drempel meer. Juist. Dus... En wat doet dat met jou? Want je hebt er natuurlijk onlangs ook nog gewoond. Ja, het doet pijn. En ik... Het doet pijn. Ja? Dat je eiland... je weet dat binnen 20 jaar je eiland zal niet meer bestaan. Of op een andere manier. Ja, ja. Waar ben je bang voor als je daarover nadenkt? Onze cultuur vooral. Die cultuur die is aan het... Tuurlijk, cultuur is dynamisch. Mm-hmm. Maar het is zeker aan het vergaan. Het is echt aan het vergaan. Dus je hebt het gevoel alsof dat... door zoveel mensen die van buiten afkomen... Die geen respect hebben voor de cultuur... dat het dus weg komt te vagen. Zeker met de globalisation. De globalisatie. En ook het... Ja, de Europese invloed ook op de standaarden op de eilanden. Ja. Weet je? Dus ik weet niet hoe het is in Suriname, maar op Curaçao... Sabine heeft je gezegd dat ik Surinamer ben. I know, man. Of je ziet het allemaal. Ik zie hem, man. Ik zie het. Kijk. Ja, dus... In Suriname is dat wel minder, hè? In Suriname heb je minder die invloed van de witte Nederlander. Wat dan natuurlijk in de historie wel. Maar als je daar op straat loopt, heb je veel minder witte Nederlandse toeristen daar rondlopen. Dus die invloed is ook anders. En, nou ja, zoals je weet, Curaçao, daar komen constant alleen maar... vliegtuigen vol met mensen die ook komen wonen op Curaçao. Dat is in Suriname heel anders. Veel minder. Ja, dus... En het is gaande op de maar en op Bonaire ook. Mm-hmm. Aruba minder meer Amerikanen. Maar het is aan het stijgen op Curaçao. Dus kijk, die toerisme heeft een positieve effect. Mm-hmm. Dat is ook economie. Maar ja, die balans moet het moet meer in een balans. Zelf Nederlanders die lang op Curaçao wonen, die vinden het een beetje... Die zeggen van, nee, dit is niet gezond voor het eiland. Oh, die voelen dat ook? Ja, juist. Het is niet alleen Curaçao-naars, maar mensen die zichzelf... identificeren als Curaçao-naars, zeg maar. Die al lang daar wonen. Die is van, oh, onze Curaçao gaat... Gaat gewoon een heel andere kant op. Ja. Heb je een voorbeeld van iets waarvan je zegt... van, dat is echt zodanig veranderd? Dus, mensen vinden dat op Curaçao helemaal niet fijn? Bijvoorbeeld, een van de klassieker voorbeelden is... dat mensen in de ochtend niet groeten. Oh. Want wij groeten. Ja. Iedereen. Dus omdat het zo klein is. Het is niet zo. Het is klein, maar je groet. Het is iets van ons eiland. Je groet bon dia. Mm-hmm. Of je zegt bon tardi. Of je zegt goeiemiddag. Of whatever. Groet netjes. Ja. Groet netjes. Maar ja, zoveel mensen uit buitenaf. Ja, wordt niet groet. Dus die Airbnb, die mensen die zijn. De buren bij de Airbnb, die groeten niet. Dus dan. Is er een error in je systeem, weet je? Dat is een kleine voorbeeld van dan kan je voorstellen van... Oh, ik was op Bonaire, dit was het. Ik was op Bonaire 2 jaar geleden. En die guy kwam mijn huurauto brengen. En hij liet de auto aanstaan voor de airco. Je weet, die airco moet aanblijven. Ja. Lekker toch, dat het cool is. Ja, toch? Ja. Dus, en die toerist, er was een toerist, een Duitse toerist, uh-huh. Die kwam zeggen van, die auto moet uit. Oh. Die komt gewoon naar jou toe? Ja, die was binnen, helemaal. Ja. De auto moet uit. Oh. Ik heb mijn rust nodig. Zo. Oh, dat ging om niet eens om het milieu. Nee. Je hebt gewoon rust nodig. Too much noise. Ja. Ja. Maar we waren 3 Antilliaanse guys. Dus dat ging niet goed voor haar. Dus, nee, niet goed afgelopen. Nee, we waren weg. Maar dan je wordt wel bedreigd, weet je. Het is zo van, het is je space. En dan moet jij veranderen in je eigen space. Mhm. Ja, dat is heel gek. Dat voelt een beetje maf. Ja. Een van de projecten waar jij veel bekendheid mee hebt gekregen de afgelopen jaren... is natuurlijk je film over Rudy Platen. Yes. Atari, ja. Hoe was dat voor jou? Was fijn. Ja? Ja, die bekend is natuurlijk altijd fijn. Nee, niet bekend. Maar voor mij, wat ik heb... meest ervan genoten is de proces. Ik heb genoten van de proces, man. Ik kan me nog herinneren de allereerste sequence, zeg maar, een stukje edit. Mm-hmm. Waar de puzzeltjes kwamen samen zo. Ik dacht van, oh shit. Ja. Het was 2 minuten. Ja. De allereerste 2 minuutjes. Mm-hmm. Was van, oh, oké. Okay. Ja. Oké, dit is hem. Weet je, de verhaal, beelden, mm-hmm. goede quotes. Ja, dus dan dacht van, oké. We are onto something, weet je. Dus dat is een van de mooiste momenten tijdens de proces. Niet de bekendheid of... Nee, het proces was voor jou het mooiste. Ja, zeker weten. Waarom wilde je een documentaire over hem maken? Ik wist voordat ik... tijdens mijn filmschool... Mm-hmm. wist ik dat ik een muziekdocumentaire moet maken. Ik weet niet... Was in mij van, ik ga dit maken. En weer mijn kracht is in de muziek en storytelling en zo. Maar met muziek. En toen ging ik kijken van, oké, wat wil ik maken met muziek? Dus muziek, Curaçao, film. Mm-hmm. Ja. Die 3 lagen dan, zeg maar. En dan, maar ja, een film moet climax hebben, dramatisch zijn. Of moet een story zijn. En toen heb ik een korte lijstje gemaakt van... Oké, deze mensen zou wel interessant zijn. En Rudy Platen is een Hollywood movie op zichzelf al, weet je. Dus, Ja, absoluut. hij deed me ook een beetje denken aan Harry Belafonte op een of andere manier. Ja, want Calypso is een, zeg maar, de genre Calypso. Mm-hmm. Die komt overeen met onze genres ook. Zeg maar, dan vertellen wat is. Dus je zingt wat is gebeurd. Mm-hmm. Of je bent niet eens met bepaalde dingen, dan zeg je dat via het liedje of met het liedje. Dus veel kritiek, zeg maar, op de overheid of over dit of dat, hoe het beter kan, et cetera. En zo. Dus, dat is heel kritisch, inderdaad, ook. Ja, heel kritisch. Ja. En hoe was dat voor jou om hem te volgen? Want hij is dement. Ja, wat ik heb gedaan is de allereerste jaartje heb ik veel opgenomen, dus zeg maar hem opgenomen, dus alleen maar sound. Mm-hmm. Dus ik heb hem geïnterviewd, maar alleen op sound. Dus dat was een soort van vooronderzoek. Mm-hmm. Dat ik een beeld krijg van oké. Dus dat heeft me eigenlijk geholpen dan. Dat ik die quotes van hemzelf, of de verhalen van hemzelf heb. En dan die Alzheimer of die dementie heeft wel effect gehad. Maar ik heb wel zijn verhalen gehoord. Ja. Van tevoren, ja. Wat vond jij het meest indrukwekkend van zijn verhaal? Het delen. Hij was rijk, zeg maar, aan niet alleen geld, maar rijk aan het kunnen iets betekenen voor je mensen. En op verschillende manieren. En ik denk, wij hebben dat allemaal. En dat neem ik wel mee, van het kunnen delen. Bijvoorbeeld, ik kom hier vroeg in de ochtend of laat in de avond. En gewoon delen. Weet je, gewoon, je leeft eenmaal, man. Weet je, dus als je kan, help. Als je kan, geef maar, man. Weet je, dus dan krijg je weer terug. Dus dat heb ik veel geleerd van. Verschillende voorbeelden van hem tijdens zijn periodes in zijn leven. Zie je dat hij veel maar deelt, man. Ja, gewoon blijven share, man. Share. Ja. Ja, dus geen harde hand hebben. Gewoon, Gewoon geven, geef aan de community ook. Juist. Het is een enorm geliefde man. Ja, zeker weten. Ook andere vrouwen. Ja. Ook andere vrouwen. Ik vond dat heel leuk trouwens. Ik heb de documentaire ook gezien. En dat vond ik heel leuk. Het was echt gewoon een goed uitziende man ook. En ja. wat ik me afvroeg, hè, ik denk dat zijn huidskleur op het eiland ook wel echt een rol heeft gespeeld. Toch het feit dat hij een beetje privilege had. Zeker weten. De white privilege of de light skin privilege heeft hij zeker gehad. Dat sowieso. Ik denk de combinatie, mm-hmm, van achtergrond en light skin privilege, dat is een gevaarlijke combinatie. Ja, hoe dan? Want hij is echt een iemand van de knoek, van de platteland. Mm-hmm. Die kwam van harde tijden. Mm-hmm. Die kwam van taboe. Die kwam van die afro. Maar heeft toch die light skin privilege. Ja. En die twee combinaties. Ja, het is een cocktail, hoor. Waarom is dat een gevaarlijke cocktail? Het is in een positieve manier. Is het een dan ben je bang voor niks. Ja. En de deuren gaan toch open voor je. En je hebt toch die mentaliteit van doorzettingsvermogen, et cetera, en zo. Dus dan ga je gewoon door. En dan ben je gewoon een hele competitieve persoonlijkheid. Ja, heb je dan. Ja. Kennen de meeste jongere Curaçaoenaars, kennen ze hem nog, Rudy Platen? Ik denk ze kennen zijn liedjes. Ja. Ja. Atardi of andere, ja, talloze lijst van liedjes kennen. Maar nam Rudy Platen zelf, hangt af van wat voor generatie je bedoelt. Maar... Ja, gewoon de jongeren. Als je nu op straat zou vragen, ken je Rudy Platen? Zouden de meeste jongeren weten wie het is? Ik denk wel van ja. Het is nog steeds echt een volksheld. Ja, juist. Ja, zeker weten. En voor jou vroeger, toen je jong was? Ja, ja, dus ja, hij was overal. Hij was op tv, hij was op radio. Hij hoorde liedjes, LP'tjes, 45 toertjes. Hij had een kinderkoortje. Dus ja, dus dan, ja. Het is een automatisch, het is gewoon automatisch dat je... Hij is, ja. Laten we naar een stukje gaan luisteren. Let's go. Sol tá bonita, ora cu solo tá barra, ora turpara, tá canta feliz, prometo na mais sossegar. A tarde para cante playa, gozo tá llena nos alma, da maneira nos isla. Tal un rosella, peyama, que día yo. Pero a tardi también ti tristeza, por un día ta llega a su fin. La manera un partido nos estaba yendo, jamás nos lo volve mire. Pero a tardi también ti tristeza. A maneira un partido nos estaba yendo y jamás nos lo volve mire. Solta bonita, ora cu solo tava, ora turpara, ta canta feliz, promete una mai sossega. A tardi para canti playa, gozo ta llena nos alma, ta manera nos isla. Tajal un rosella peyama e día yo, pero a tardi también di tristeza, por un día ta llega su fin. A manera un partido no estaba yendo y jamás nos lo volve mire, pero a tardi también di tristeza. Yes, prachtig nummer. Ja, dat is de officiële volkslied van Curaçao. Officieel. Nee, het is een van de bekendste liedjes van Curaçao. Ja? Ja. Wat dus, voor herinneringen brengt het bij jou teweeg als je dit hoort? Ja, jaren 80 voor mij. Weet je, toen ik... Curaçao is ingepakt in dit liedje. Want een van de mooiste momenten, ik denk ook, ik weet niet of... dus voor ons op Curaçao is de laatste uurtjes van de dag. Of laatste uurtjes van de, zeg maar, de zonsondergang. En ja, man. Ja, dus daar brengt het je naar terug. Ja, juist. Ja, maar dat betekent het toch ook, schemer? Of de schemering van de nacht of van de dag? Ja, dus de mooie diepgaande zinnetje, tekst in dit liedje is van Atari is dat hij zegt van het is net als een stukje van ons gaat ons verlaten. Mm-hmm. En we gaan dat stukje nooit meer zien. Ja. En dat is ja, zo, het heeft iets met ja, zo van de dag gaat eindigen. Mm-hmm. En de zon neemt wat van ons weg, zeg maar. Dus, ja. Dus, en dan beginnen we volgende dag met weer een nieuwe. Filosofisch eigenlijk, ja, als je erover na. Best wel filosofisch. Hij was, ja. Hij was wel diep. Ja. Hij kan veel spelen met hij kan goed spelen met teksten. En is een hele, een beetje spirituele guy ook. Ja, ja? Op ja. Welke manier spiritueel? Ja, en vooral natuur en zo. Dus hij snapt het. Maar toch niet te veel, maar toch niet te weinig. Dus hij snapt die balans van, oké, geef je dit, geef je dat. Ik denk die toon ook die je gebruikt. Niet alleen de teksten, maar de toon, de manier hoe hij dingen op. Heel simpel. Beetje moeilijk ook. Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Hoe simpeler, hoe moeilijker. Ja. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. Mijn gast is Selwyn de Wind. En in de regie zit Manasse. Mocht je vragen hebben of opmerkingen, dan kan je bellen op 0800 1121. Of een appje sturen naar de NPO Radio 1 app. Lucille heeft al een appje gestuurd. Maar gentrification gebeurt toch ook in Amsterdam en andere steden? Dat heeft toch niet direct met kolonialisme te maken? Of wel? Ja, het is een hele goede. Eigenlijk heb ik ook diezelfde feedback gekregen van een Nederlandse meneer. Die zei van, alle hotels in Amsterdam zijn niet van Nederlanders meer. Ja. Al die, ja, dus veel, ja, vooral veel Russen en Chinezen, die hebben veel overgekocht. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft dat geen effect. Nee, minder effect. Minder effect, ja. Ja, ja. En omdat Curaçao zo klein is waarschijnlijk. Juist, ja. En dat is de enige wat we hebben. Is onze stranden. Ja. Is onze toegang tot natuur. Die wordt steeds overkomen. Dan word je steeds geduwd naar het binnenland. Mm-hmm. En dan, ja, de rijkdom van Curaçao zelf kan de Curaçao binnenkort niet meer ervan genieten. Nee. Dus dat is wel heel anders dan Amsterdam. Ja. Er zit toch een klein verschil in. Ja, een klein grote verschil, ja. Waar ben je nu mee bezig? Ja, man, ja, waslijst. Maar wat dichter bij mijn hart ligt... Mm-hmm. is tijdens het proces van Atardi heb ik ook veel LP's verzameld. Ben ik begonnen met LP's verzamelen... Mm-hmm. Dat is een soort van organisch ontstaan van oh shit, ik moet dit hebben. Dus. En toen ging ik meer bewust dingen verzamelen van meer Afro-Caribische bands, artiesten. En de laatste 2 jaar ben ik rustig aan het luisteren van wat ik heb verzameld. En ik kwam 1 LP tegen. Was een salsa LP. Ik dacht van, oh, misschien is het... maar het was een zwarte meneer op mm-hmm. de cover. 2 zwarte gasten op de cover. Eentje was Monguito El Unico. De mensen die Cubaanse salsa kennen, die weten van Monguito. De oude mensen, shout-out, hey, de oude mensen die zijn nog wakker. Of de muziekliefhebbers, kenners. Monguito met La Basso C. Ik kende La Basso C niet toen. Mm-hmm. Dus wat is dat dan? La Basso C is een artiest uh-huh. uit Senegal. Oké. Okay. En dus hij maakte salsa in Spaans. En ik dacht van, what the fuck? Yeah. Voor mij was... Kijk, ik ben jong toch dan, weet je. Yeah, yeah, yeah. Want ik weet niet van. Dus ik ging googlen, ging Spotify zoeken en zo. En toen kwam ik een hele cultuur tegen die ik nooit heb ervan gehoord. Van zeg maar Afro-Cubaanse muziek uit Congo, uit Mali, uit Senegal. En die lijkt op onze Afro-Cubaanse muziek uit Curaçao. Want Curaçao heeft ook een verleden met Cuba. Ja. Dus ja. En daarmee ben ik bezig met een... Ik ben onderzoek aan het doen naar de connecties. Afro-Cubaanse muziek, Curaçao en voornamelijk Congo. En daarvan wil ik een serie podcast, documentaire podcast van maken. Ja. En ja, dus ja, de mensen die een beetje van weten, geef me een halen. Ja, ja, ja. Ja. Dus het is ook een oproep. Juist, zeker weten, zeker weten, zeker weten. Waarom vind je dit zo interessant om te onderzoeken? Toen ik bleef graven, kwam ik de specifieke genre Son Montuno, zeg maar, die wij hebben. Dus we hebben een genre op Curaçao die we hebben geclaimd. Of het is niet eens een genre die populair was. En bijvoorbeeld nu, of in de jaren 80, iedereen maakt rock. En dan maak hier ook rock, of daar ook rock. Nee, het is omdat Curaçaoenaars gingen na de afschaffing van de slavernij, gingen ze werken op de suikerrietvelden in Cuba. Toen ze terug naar Curaçao gingen, gingen ze met de muziek. Maar gewoon omdat het een gewoonte was. Mm. Dus het is onderdeel van onze cultuur geworden. Het bestaat nog. Ja. Het is niet een rage of een iets die hip is. Er wordt nog sommigen toen een feest gegeven. Het is gewoon iets. Ik ben ermee opgegroeid. En dan hoor ik helemaal aan de andere kant van de wereld gewoon hetzelfde, maar in het Afrikaans. En het Congolees. En dacht van, fuck, dit is wel een finding, hoor. En dacht van, nou, dan wil ik wel diep gaan. Hier wil ik wel diep in gaan. Ja. En ik ben aan het duiven, man. Ik ben aan het onderzoeken. Ik heb veel liedjes maar ik wil die connectie wel gaan maken en ook het delen met de mensen van onze eilanden, maar ook hier, maar ook daar. We are connected. Ja, weet je? Want wat hoop je dat ze daar dan uithalen? Dat is een goede vraag. Ik wil eerst mijn eigen vragen kunnen beantwoorden. Of zeg maar van hoe is het daar gekomen? Mm-hmm. En dat het niet helemaal automatisch is of zo. De effect die het heeft gemaakt op mij, dat ook bij hun gedaan, zeg maar. Van, oh, er zijn mensen die ook aan de andere kant, die ook net als ons lijken, diezelfde muziek maken. En diezelfde dansen ook. Want ik heb wat videos gevonden, ze dansen hetzelfde als ons. Gewoon precies hetzelfde. Hetzelfde. En ook die pakken, weet je moet je beste pak aan doen. En het is echt, ja. Ja, dus ik dacht van nee, want dit is, en het is, dan gaat het verder dan cultuur. Het is iets van ons gewoon. Ja. Onze zwarte mensen, weet je. Hoe bedoel je dat? Het is iets van hoe die muziek me pakt, hoef ik die lyrics niet te snappen. Ik snap het wel. Maar ik begrijp het niet, maar ik snap het wel, weet je. Ja, dus, je voelt het. Ik voel het gewoon, weet je. En ik denk als, ik ben benieuwd van als de mensen daar aan ze sommen doen in het Papamento luisteren, wat het doet met hun. Ja. Weet je, dus het is zo heel soulful. De genre Son Montuno en Bolero, uit Cuba. En die mix van Spaans en Congolees, Senegalees. En bij onze kant is Spaans Papamento. Dus hetzelfde spelen. Hetzelfde spelen met taal en genres en zo. Dus ik vind het heel puur, hoor. Heel niet gemaakt, zeg maar. Nee. Ja, ja. Dat ja. Muziek zo lang kan overleven buiten de bron, hè? Yes. Ja. Het is gewoon. Ja. Ja, ik Dat is toch bijzonder eigenlijk? Dat is heel bijzonder, ja. En wat hoop je... wat hoop je te vinden? Heb je daar een beeld bij? Want je gaat natuurlijk researchen, je bent al aan het researchen... maar wat hoop je te vinden? Ik ben al aan het vinden. Wat meer wil ik vinden is... meer obscure muziek die één op één bij ons passen of passen, die wij snappen. Ik denk dat er veel meer is, weet je, want internet is het zit niet zoveel op internet. Ja, dus ik wil fysieke of verhalen ook. Verhalen, er zijn zoveel verhalen die bijvoorbeeld in de jaren 80 was het niet zo belangrijk om te vertellen, maar nu wel. Weet je, dus nu is het meer toegankelijk, relevant, et cetera en zo. Dus ben benieuwd ook naar de verhalen. En ik zag dat bepaalde Congolese artiesten vaker naar Europa zijn gekomen in de jaren 80. Mm-hmm. Daar ook van, oké, misschien was er een connectie met de Curaçaose groepen. Dus die connectie misschien was er al. En ik wil wel die connectie weer maken. Ja. Ben je geweest naar Congo, naar Afrika? Nee, dus dat... Dat is de volgende stap. Dat is de volgende stap, ja man. Ja. Wanneer is het verhaal voor jou relevant genoeg om te vertellen? Als het me pakt... waarom pakt hij me? Als het iets... Als een waarheid erin zit. Ja, die waarheid, man. En die waarheid... Moet ik gaan zoeken wat is waar in die waarheid. Weet je? Dus, want het moet gewoon die waarheid, ja. Die diepere betekenis of die... Yeah. Ja, en die urgentie om het te vertellen ook. Dat is het moeten we hierover hebben of niet, weet je? Dus dat is een go of een no-go voor mij, weet je? Nee, hoeft niet. Maar dan, dit wel, weet je? Ja. Wanneer is een verhaal urgent dan voor jou? Dat is een goede vraag. Wanneer wordt het urgent? Onderbelichte, belangrijke verhalen. Ook niet wat gaande is nu. Iets die een beetje af is. Dat het dicht bij mijn hart ligt ook. Dat ik weet van, oké, ik ga 100% voor dit. Mensen bewust kan maken, zeg maar. Dat is eigenlijk de hoofdreden. Als ik dit verhaal vertel, wat kan ik veranderen in de nu met dit verhaal? Wat zou je willen veranderen? Bewustmaking. Mensen bewust maken van wie we zijn of en ook puur educatie ook van dit bestaat ook. En in die educatie dan is er een instrument van bewustwording erin, zeg maar. En toch daarin zo chops. Ja. Jij zelf hebt waarschijnlijk ook een soort van bewustwordingsproces doorgemaakt. Zeker weten. Langzamerhand gaat het langzaam, maar het gaat wel zeker wel. Ja. Ja. Daar gaan we in het tweede uur over praten. Na het nieuws van 3 uur. We gaan even het journaal in en daarna praten we nog even over je passies, waar je allemaal mee bezig bent voor de rest en wat je nog wil doen. Radio 1. 3 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brazilië zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen door hevige regenval in de deelstaat Rio Grande do Sul. Het gebied heeft sinds maandag last van de zware regen en overstromingen. 10.000 mensen zijn geëvacueerd, 60 mensen worden vermist. Ook is er een stuwdam doorgebroken, waardoor 300.000 mensen zonder stroom zitten. President Lula is naar Rio Grande do Sul gereisd voor noodoverleg met de gouverneur. Die noemt het noodweer de ergste klimaatramp waar onze staat ooit mee te maken heeft gehad. In Amerika is een kapitein veroordeeld voor een brand aan boord van zijn schip waarbij 34 doden vielen. Hij moet 4 jaar de cel in. De brand ontstond in 2019 tijdens een duikexcursie voor de kust van Californië, toen iedereen 's nachts lag te slapen. 5 bemanningsleden die boven deks waren, onder wie de kapitein, konden op tijd van boord komen. De 34 mensen beneden deks kwamen om en het schip zonk. De 70-jarige kapitein is schuldig bevonden aan criminele nalatigheid en had daarvoor 10 jaar cel kunnen krijgen. Maar gezien de omstandigheden vond de rechter 4 jaar passend. Bayer Leverkusen heeft een grote stap gezet naar de finale van de Europa League. De Duitsers wonnen in Italië de eerste halve finale wedstrijd met 2-0 van AS Roma. In de andere halve finale speelden Olympique Marseille en Atalanta 1-1 gelijk. In de halve finales van de Conference League verraste Olympiakos met een 4-2 uitzege bij Aston Villa. Fiorentina won in eigen huis met 3-2 van Club Brugge. De returns van alle halve finales zijn volgende week. Het weer, vooral in het zuiden valt nog regen, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een overwegend grijze dag met verspreid over het land regen. Het wordt maximaal 15 graden. In het weekend geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui bij 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en in de studio heb ik nog steeds Selwyn de Wind. Giuliano Peen, de Nacht van Caribisch Netwerk. Zo, ben jij nog een beetje wakker? Ja, die thee is goed, man. Ja, de Jurik, sorry van de thee helpt voor. Het helpt beter, beter dan de koffie. Die koffie is een beetje slapjes, man. Ja, vind je die koffie weer lekker hier? Het helpt mij ook niet echt. Meestal. Nee, ik ben meestal toch. Ik ben toch een theedrinker als ik hier ben. We hadden het net nog even over waar je allemaal mee bezig bent. Nou, je doet research naar Afro-Caribische muziek. Maar waar ben je nog meer mee bezig? Welke projecten? Zijn nog steeds, ga je nog meer aan het hart? Wel muziek, man. Muziek al de hart te pompen, weet je. Al de hart te klappen. Wat meer. Ja, ik denk dat is hem. Ja, gewoon muziek. Ja, muziek. Ja, er zijn meer dingen, maar het zijn een beetje corporate dingen. Nee, dat is niet zo. Daar zit je hard. Want je bent echt een muziekliefhebber. Ja, juist. Ja, man. En ja, ik ben bevriend met veel muzikanten van de eilanden. Mm-hmm. Van niet-eilanden ook. En ja, dus altijd bezig met wat upcoming is en zo. Weet je, die zijn natuurlijk Luis Mocha of Jeon, Isolien, al die, we zijn gewoon mijn matties. Ja, ja. Altijd aan het babbelen van, heb je dit gehoord? Ja, ja, ja. Of als ze iets uitbrengen van, hey, ik weet van waar je die melodie hebt. Ja, ja, ja. Zou het niemand zeggen. Nee. Maar ik vind het wel, het wel grappig, want ik ben natuurlijk niet van Curaçaose afkomst. Maar toen ik naar Rudy Platen zat te kijken, naar die documentaire, dacht ik heel erg aan mijn opa. Want mijn opa speelde vroeger in Travassie. Oh. Ja, ken je Travassie? Tuurlijk, Edgar. Ja. Die, mijn opa was de drummer vroeger. Oh, ja. Dus heel veel van die dingen, deed me toch een beetje aan daaraan denken. Ja, het is die live, muziek live maken. Dat is mooi van een gitaar kunnen spelen of een iets kunnen spelen. Dan kan je makkelijk een vibe hier zetten, weet je. Hier neerzetten. Dus dat missen we in deze tijdperk, denk ik. Ja? Ja, vooral op de eilanden. Niet zoals vroeger, weet je. Vroeger speelden mensen meer instrumenten. Nu is iedereen een beetje keyboard. En dan, ja, beat. En dan klaar. Ja. Dus ja. De beetje ouderwetse lokale instrumenten die raken een beetje in de vergetelheid. Ja, zeker. En de slimme gasten die pakken de gitaar of de mandoline. Zeg maar, de Venezolaanse mandoline. Hebben we ook geïntegreerd in onze folk. Mm-hmm. Zo'n shout-out naar Jeon. Jeon is onze grote artiest van de eilanden. Die weet wel de gitaar, die weet wel de piano, die weet wel dit. Hij snapt het. Mm-hmm. En zo heb je ook andere gasten die het ook. Maar ze zijn niet. Ze moeten meer hebben. We hebben meer nodig, weet je. Dus, ja. Jij bent ook de DJ vannacht. We hebben natuurlijk al een stukje naar Atari kunnen luisteren. Maar je hebt ook Rico Jazz? Ja. Rico Jazz? Waarom heb je daarvoor gekozen? Dus in mijn zoektocht, in mijn onderzoek naar Afro-Caribische muziek, kwam ik Rico Jazz tegen. Dus Rico Jazz is afkorting van Rhythm of Congo. Mm-hmm. En deze groep, wat het zo interessant is, los van de muziek, is gewoon heel dik. Ze komen uit Congo. Veel grote bands in Congo toen in de jaren 60, 50, 60 namen op in België. Zo'n kolonie. Juist. Ja. En van België gingen ze naar Parijs. Van Parijs gingen ze naar Martinique. Ah, grappig. En Martinique en Guadeloupe heeft veel invloed gehad op de Caribisch gebied. Ja. Dus muziek van de Caribisch gebied. Cassave bijvoorbeeld, toch? Ja. Weet je? Dus, ja. En dan de ripple effect op de andere eilanden, inclusief Curaçao. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook benieuwd van. Oké, wat voor effect heeft zo'n Rico Jazz gehad op onze muziek? En ook die Haitiaanse band zoals Sleu Sleu. Ja, ik denk je oom of je vader weet wel. Opa. Ja, je opa weet wel. Hij is overleden, hij weet het niet meer. Sleu, ja man. Ja man, er zijn die Haitiaanse bands, zeg maar. Ik denk we hebben een perceptie van, zeg maar, als we praten over vrijheid of als we praten over emancipatie, is het heel serieus bedoeld. Ja. En omdat Haiti, de allereerste eiland of kolonie die heeft zichzelf bevrijd. Hun muziek voelt ook vrijer. Ja. En hoe ze muziek maken is... Dus die feest is ook een emancipatie. Maar gewoon, het is... Dus, maar je voelt het ook in de Rico Jazz. Het is mooi, man. Het is, ik heb het gedraaid op plat in een club last. Mm-hmm. En het heeft een gepakt. En, het heeft iets met je gedaan. Nee, het heeft het publiek gepakt. Het publiek ook heeft het iets gedaan. Ja, zeker. Dus de mensen van, en het viel op dat mensen echt los gingen. Maar sommige mensen gingen gewoon bij de DJ-boot staan van, wat is dit? Ja. Zo van, ik moet mijn biertjes neerleggen even, weet je. Ze moesten gewoon even los. Juist, ja. We gaan even luisteren. Together I love, as is I say, no. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en mijn studiogast is Selwyn de Wind. Selwyn, je gaat zondag zijn naar Sint Lucia? Ha, deze guy lekt die dingen nog. Lekkage in de studio. Kijk, kijk, kijk, pak die emmers. Sorry, maar niks is veilig. Ja, ik ben een goeie radiomaker, man. Ja, ik ga samen met mijn collega Rosalie. Bekende upcoming DJ. Gaan we een korte week daar. En gaan we wat producers daar bezoeken. Mm-hmm. En ik neem een camera mee. En gaan een korte documentaire, zeg maar, TikTok documentaire maken. Oh, voor TikTok? Ja. Oh. Voor de doelgroep. De doelgroep kijkt niet naar Netflix. En, Die zit gewoon op TikTok. Die zit nog op TikTok. Hey, en waar gaat die docu over? Het gaat over de carnavalmuziek van Sint Lucia. Mm-hmm. Maar de digitale versie ervan, zeg ja. maar. De jongere mensen maken die road march muziek. Ik weet niet of je... Ja, dus snelle ritme. Mm-hmm. Ja, zo van soca. 130, 150 ppm. Ja. Maar dan met trap sounds, dan met de sound samples van nu, maken ze die oude muziek. En ja, het is eigenlijk wat je al hoort op de festivals in deze kant nu, al een jaar al. Hoor je af en toe wat van die sounds. Dus ja, we gaan die jonge producers dan vastleggen. Ja, is het een beetje anders op Curaçao, denk je? Carnaval daar, carnaval hier. Of carnaval op Curaçao en carnaval op Sint Lucia? Ik denk er zijn... je mag... Op de tijdstip? nee, ik bedoel, er zijn raakvlakken hoor. Mm-hmm. Ja, zeker weten. Het wordt steeds meer Caribisch. De Caribische carnaval wordt steeds... Ja, Caribisch carnaval. Dus zeg maar, vroeger was er heel veel verschil. Mm-hmm. Maar de outfits waren simpeler. En het wordt bloter, weet je. Dus ja. Dus mensen trainen af voor de carnaval. Mensen gaan even naar Colombia voor de carnaval. Zo, even een BBL. Even BBL. Weet je, dus, en dan voor die... Een chirurgische ingreep is dat. Of je ziet die vrouwen... die doen die squats de maanden voor de carnaval. Ja. Ja, maar het is ja. Gelijkenissen. Ja, het is zeker weten. Dus, maar je ziet wel dat het gaat meer dan... Het is meer de dans en het vieren. En niet over de, zeg maar, grote... Hoe zeg je dat? De grote, dus zeg maar, net als in Brazilië, Aruba, die heeft het nog ook. Mm-hmm. Die dure outfits, mm-hmm, met al die pauwachtige, die wordt steeds minder. En ja, het wordt steeds gewoon makkelijke outfits, zodat je bewegelijk bent. En dat je, ja, dus, en dat zie je op veel, dus in Trinidad ook, op Curaçao zie je dat ook. Dat het wordt steeds een beetje hetzelfde. Ja. Ja. Je wilde het balletje toch een beetje rondmaken. Of het verhaal toch een beetje rondmaken. Want je hebt toch je hebt ook een liedje van Curaçao nog meegenomen. Wat je wilde laten horen. Yes, yes. Waarom Norma Josepa? Waarom? Ja, Norma Josepa. Oké, Norma Josepa is een van de Een van de bekendste tamboe-zangeressen van Curaçao. De reden waarom ze zo goed is, of ja, ze is zo goed, maar ze is heel puur en ze is heel eerlijk. Mm-hmm. Dus heel gemeen ook. Maar je voelt goed met zijn gemeen, hoe gemeen ze is. En er zijn niet zoveel meer zoals Norma Gozeba. Dus is een van de laatste die het zo goed kan. Het is een kunst om tamboe te kunnen zingen. Waarom? Het moet van binnen komen. Je kan het niet maken. Je wordt gekozen. Niet door je. Dus van, ik wil tamboe gaan leren. Mm. Zingen. Nee, man. Je moet geboren zijn. Het is een roeping. Juist. Het is een roeping. En zij is, zeg maar, de veel mensen kijken naar haar om tamboe te kunnen zingen. Of die zingen haar liedjes of die pakken haar. Die vibe van haar. En dit is een voorbeeld van melodieën die komen uit Cuba. Mm-hmm. Die ze in de tamboe hebben gebruikt. Dus dit is een van de laatste die toch die Cubaanse invloed heeft op. Dus zeg maar, Cubaanse melodie op tamboe. Tamboe-stijl. En dit is van Celia Cruz, Kimbara. En Norma Gozeba is het geflipt in tamboe. Dus het is ook Spaans, papiamentstalige tamboe. En dat gebeurde veel vanaf jaren 20 van de vorige eeuw. En dit is in de jaren 90 opgenomen. Dus een van de laatste die nog die vibe heeft van... Maar je moet het wel kunnen dragen. Ik kan niet zomaar zeggen, ik ga Spaans op een tamboe doen. Het moet wel shoe hebben, toch? Ja. En shout-out naar mijn mattie van me, Riley Muzo. Mm-hmm. Ze van Bandenbouw Catering. Dat is de zoon van Norma Gozeba. We gaan luisteren. Wow. Wow, let's go. Hey mama. Bye. Ja, je klapt dan mee. Toch, het is energie, man. Dus het is goede, weet je, dan ga je lekker naar huis rijden. Ja, man, je voelde hem. Ja, man. Thanks dat je er was, man. Dank je wel, Selwyn. Hey, bedankt voor de uitnodiging. Ik heb echt genoten van. Ik ben een beetje moe wel, maar ik ben. Ja. Dat was nice. Ja, had je op eigen gesprek? Ja, was nice. Mooi, man. Thanks. Vond ik ook. Ik heb veel geleerd, ook over muziek. En ik hoop dat de luisteraar dat ook heeft. En bedankt dat je ons meenam naar Curaçao en al je ervaringen. Ik krijg ineens een blackout. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Yes, in de prijswinnende VPRO-podcastserie De Plantage van onze voorouders onderzoekt Maartje Duin de sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. In deze aflevering gaat de moeder van Maartje Duin, want die is barones uit het oud-adellijk geslacht, op zoek naar welke rol haar voorouders gespeeld hebben in het Nederlandse slavernijverleden. Weet jij waar het is? Ik dacht het wel. Sterker nog, ik heb het zelfs op Google Maps even gekeken. Oh, okay. Ik ben met mijn moeder in Middelburg, op weg naar het Zeeuwse archief. We lopen door de pittoreske steegjes die ik al mijn hele leven ken. Pas sinds kort weet ik dat ook hier een slavernijmonument staat. Want in de slavenhandel speelde Zeeland een belangrijke rol. Peggy Balva, die heeft mij dus gevraagd, zouden er nog eigendomspapieren zijn in jullie familie? Waar wil je naar op zoek? Ja. Oké. Okay. En hoe staakt die Peggy Bouwvader in het hele gebeuren van het slavernijgedoe? Hoe bedoel je? Nou, ik had gisteren een heel interessant gesprek met een vriendin van mij van 85 is al. En die heeft een schoonzoon, dat is een Surinaamse man. En die bekijkt het van een hele andere kant. Die zegt dankzij de slavernij heb ik kunnen studeren in Nederland. Dat is het inderdaad de wrange werkelijkheid. Anders zat ik nu in Afrika. Ja. Onder een boom. Hij wil ook niet naar Kitty en zo. En hij praat het helemaal niet goed. Maar hij wil uit de slachtofferrol. Ja. Vond het wel interessant. Ja, maar het is natuurlijk ook wel fijn om van iemand te horen van, nou, jullie hebben ons eigenlijk vooruitgebracht. Ja. In plaats van. Ja, dat is altijd de discussie met kolonialisme natuurlijk, hè? Ja, maar goed. Peggy Balva, nou, die vindt het gewoon heel interessant. Die is gewoon vooral bezig om informatie te verzamelen. Leuk. Deze keer in de plantage van onze voorouders. Een collectief geheugen met gaten. Onverschilligheid kan een wapen zijn ook, hè? Het niet willen weten van de dingen. Dat vind ik wel degelijk een vorm van een bedrog. Een mondige generatie. Ja, ik was heel erg boos. En ik vroeg me eigenlijk ook af waarom mijn moeder me nooit zulke verhalen verteld had. En op zoek naar een smoking gun in het familiearchief. Hey, planters. Oh, wacht even. 12 obligaties. Negotiatie in Rio. Essequibo. Ik ben Maartje Duin en dit is aflevering 3 van De Plantage van onze voorouders. Blinde vlek. Waar was dat ook weer? Rio Essequibo. Welkom iedereen op de inmiddels tweede editie van de serie over het witte geweten tegenover het koloniaal verleden en slavernij. De laatste jaren waait er een nieuwe wind in het maatschappelijk debat. De verlegenheid wat er is soms bij wit om over dit soort onderwerpen te praten, dat is wat we willen doorbreken. Straatnaambordjes, tentoonstellingen, een nationaal kinderfeest, ze worden allemaal gedecoloniseerd. En dan zeg ik als witte mens, waarom wij in godsnaam niet kunnen erkennen dat white supremacy op bestaat. Ik is er gewoon. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ik ze soms nauwelijks bij kan benen. Niet door elkaar, dat is de afspraak. Dus ik bezoek de ene toneelvoorstelling na het andere hoogoplopende debat. Ik heb nu 3 mensen aan, 4 mensen staan hier. En de rest moet heel even wachten. Ik ga meestal alleen naar dat soort avonden en loop in de pauzes wat verloren rond. Soms ontmoet ik nieuwe mensen die ook op zoek zijn, net als ik. Je hebt DNA-onderzoek gedaan? Ik ben 30% Aziatisch, 10% Chinees, 20% Indonesisch. Maar ik stam ook af van de Maasai. Ik raak vertrouwd met het specifieke decolonisatiejargon. Voor mij is witheid ook een nieuw paradigma. Maar inderdaad, je kunt witheid zien als een structuur, hè, dat gedragen wordt door 400 jaar kolonisatie en slavernij. Een jargon waar mijn moeder, die ik soms meeneem, nog aan moet wennen. Zelden zoveel onbegrijpelijk, onsamenhangend gouden woorden heb gehoord als deze anderhalf uur. Ik heb helemaal geen zin meer om me erin te verdiepen op deze manier. Nee, nou, en ook de hele titel van dat boek alleen al. Het einde van de witte wereld. Ja. Ik bedoel, als je nou begrip wil kweken, ik raakte helemaal de weg kwijt. Oké, we kunnen gekscherend doen over het hoogdravend taalgebruik van activisten. Maar mij wordt vooral pijnlijk duidelijk hoe weinig ik eigenlijk weet. Jessica's oma uit Suriname had me ook al een veeg uit de pan gegeven. Slavernij is geen koffiepraatje, mailde hij. En als ik me nu pas in begon te verdiepen, was ik een beetje laat. Hij had gelijk. Nemen wij Slaven van Suriname van Anton de Kom. Het eerste boek over het Nederlands slavernijverleden, geschreven vanuit het zwarte perspectief. In de voorhoede van het debat heeft iedereen het gelezen. Maar voor mij als groentje is het volslagen nieuw. Beter dan in de geschiedenisboeken der Blanken is de mishandeling van onze vaders opgetekend in onze eigen harten. De slaven, onze vaders, zwoegden op de velden om de rijkdom der Blanken te vergroten. Suriname was niet meer dan een wingewest, lees ik, waarmee Zeeuwen en Hollanders geld en aanzien verwierven. Suriname bracht op het einde der 18e eeuw in een paar jaren tijds 300 miljoen gulden alleen aan suiker, koffie en katoen op. Op de suikerplantage stonden de Europeanen met de zweep achter hen, gereed om bij de minste vertraging hun naakte lichaam te treffen. Na de afschaffing van de slavernij trokken veel Nederlanders hun investeringen terug. De vele miljoenen die de slaaf met zijn bloed en zweet moest opbrengen zijn wel gebruikt ten bate van de blanke slavenhouders, maar de mishandelde, de verdrukte, de zwarte bevolking, schrijft de Kom in 1934, bleef achter met een diep geworteld minderwaardigheidsgevoel. Pas dan, wanneer de oude slavenmentaliteit uit onze harten verdwenen zal zijn, zal de Surinamer tot menselijke waardigheid komen. Dit boek lijkt me verplichte kost voor elke Nederlander. Camille Noordijk. Dag, met Maartje Duin. Waarom stond het niet gewoon op de leeslijst? Dag Maartje, wat leuk je stem te horen. Ja. Ik vraag het mijn oude geschiedenislerares. Ik denk dat het wel in de boeken heeft gestaan. Mm-hmm. Maar dat het een klein onderwerp was. Wat niet is gebleven. Ik weet ook dat we een film hebben getoond altijd. Over de slavernij. Mevrouw Noordijk verwijst naar de tv-serie Roots. Maar die ging over slavernij in de Verenigde Staten. Dus er moet aandacht aan besteed zijn. Maar ja, hoeveel? En wat is blijven hangen? En dat vraag ik me überhaupt wel een beetje af. Wat blijft hangen van geschiedenis? Wat het verwijt is natuurlijk nu dat we te weinig aandacht hebben geschonken. Ja, dat kun je zeggen. Het slavernijverleden heeft nu een grote nadruk gekregen door de maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaar ook die tentoonstellingen die nu worden gehouden en de discussies daarover. Dat is de tijd die je de keuze laat maken. Ik doe een oproep op Facebook. Ook mijn oud-klasgenoten herinneren zich niets van lessen over de Nederlandse slavernij. Maar ja, het stond ook ver van ons af. Ik zat op een witte kakschool. Kijk, kan hier in die stoel of aan deze stoel? Wat vind je lekker? Net als schrijfster Karin Ahmad Moukrim. Nee, ik heb niks op de middelbare school over Anton de Kom geleerd. Bijna niet over Suriname en over het Nederlandse slavernijverleden. Op het gymnasium in Velsen was zij de enige met Surinaamse roots. Over die witte bubbel schreef Karin Het Gym, een vlijmscherpe roman. Bij mij werd op het gymnasium altijd gezegd, jullie zijn de nieuwe intellectuelen. En er werd ons geleerd dat nieuwsgierigheid het allerbelangrijkste was. En dat alles wat jou, aan jou werd voorgelegd, dat je dat moest betwijfelen. Dat je overal heel kritisch over na moest denken. Want dat was een wetenschappelijke manier van denken. En wat mij eigenlijk altijd opvalt, is dat die nieuwsgierigheid is heel beperkt. Dus waar ik als migrant en als product van het koloniale verleden van Nederland nog steeds mateloos geïnteresseerd en nieuwsgierig ben naar alle perspectieven die er bestaan en alle ideeën die er zijn ontstaan en die er ooit hebben bestaan in het Westen, is het andersom zeker niet het geval. De tijd vroeg er niet om, zei mijn oude geschiedenislerares over de jaren 90. En dat is nu veranderd. Want mijn generatiegenoten roeren zich in het publieke debat. Karin schreef ook een roman over Anton de Kom. Ze hield er een kostbaar souvenir aan over. Van een vriend van mij heb ik het eerste druk van Wij Slaven van Suriname gekregen. Oh, wauw. Echt heel tof. Ja. Ik heb geen kluizenlijn, dus hij ligt er gewoon tussen. Oké. Karin vond het hoog tijd om het leven van de Kom onder de aandacht te brengen bij een breder Nederlands publiek. Ik vind het gewoon heel vreemd en tegenstrijdig dat een man aan de ene kant de grootste verzetsheld van een deel van Nederland, namelijk het koloniale Suriname, is en aan de andere kant in Nederland zelf bij niemand bijna bekend in de oren klinkt. En dat zegt natuurlijk ook iets over hoe wij soms compleet langs elkaar heen leven. Dat het centrale plein van Amsterdam-Zuidoost, waar van oudsher veel Surinamers wonen, het Anton de Komplein heet, met een standbeeld van Anton de Kom. En dan ondertussen binnen autochtoon Wit-Nederland zoveel mensen nog nooit van hem hebben gehoord. Dat is gewoon heel gek, want hij is per definitie onderdeel ook van de Nederlandse geschiedenis. Max Havelaar lazen we toch wel? Ja, maar dat is een witte schrijver geweest natuurlijk. Het is niet dat Nederland wars is van zelfkritiek, maar het is wie mag wat zeggen, wie mag kritisch zijn op de zelf. En ja, wie is de zelf dan? En als een zwarte schrijver als Anton de Kom dan kritisch is op Nederland, dan is het alsof iemand anders kennelijk kritisch is op Nederland. En dan is het geen vorm van zelfkritiek meer. Zo Nederlands was Anton de Kom dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. Vlak voor de bevrijding bezweek hij in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. De Kom streed tegen onderdrukking, punt. Of die nu van Nederlanders kwam of van Duitsers. Hij zou een prachtige aanvulling kunnen zijn op de figuur van Anne Frank. Maar dan moet Nederland dat wel willen. Een belangrijk deel van ons moet dan zien wat de waarde van de Kom is eigenlijk. En dan kom je weer bij dat soort ongrijpbare krachten als hoe graag willen de meeste mensen een zwarte man als een held zien. Als je het op school niet krijgt, moet je het maar van je moeder leren. Dat vindt Peggy Bauva, met wie ik contact heb gehouden sinds onze eerste ontmoeting. Ze stelde toen voor om samen onderzoek te doen. Hoi Peggy. Hallo. Hi. Nu ben ik voor de tweede keer bij haar thuis. Ja, goed. Ik ontmoet haar dochter Mia. Hoi. Een springerig, nieuwsgierig meisje van 6 met korte vlechtjes. Hallo. Zien jullie op mij wachten? Nou, Mia heeft al gegeten. Oh, goed zo. Goed. Die is al gegeten. Oh, wat lekker. Als ze naar bed is, zegt haar moeder dat ook Mia Wij Slaven van Suriname gaat lezen. Ja, hoe oud moet ze zijn, denk je? Voorgezet onderwijs. En dan misschien de tweede of de derde. Omdat dat meestal ook de periode is dat je dan zeg maar geschiedenisles krijgt. En ja, daar past dit denk ik ook wel goed bij. Ja, maar vind je haar niet te jong dan, als ze 14 is voor zulke gruwelijkheden? Ik werd er echt wel misselijk van toen ik het las. Ja, sommige passages zijn wel heel emotioneel, zeg maar. Ja, ja. Maar dat is misschien ook juist belangrijk om een kind ook wat bewust te maken van wat er vroeger is gebeurd. En misschien dat ze daardoor ook meer, laten we zeggen, dat ze bepaalde onderdelen van haar leven ook niet als vanzelfsprekend ziet. Omdat ze juist weet dat het ook ooit anders is geweest. En dat ze misschien ook juist meer gaat waarderen welke vrijheid ze nu heeft. En waar ze misschien nog op dat moment beperkt in zal zijn. Of ja, ik vind het wel belangrijk om haar dat mee te geven. Verzet. Daar gaat Wij Slaven van Suriname voor Peggy over. Even kijken hoor. Hij begint. Ja. Men slaagde er slechts in de slavinnen, Flora en Seri, met haar kind, Pacienza, gevangen te nemen. Zij trilde als een blaadje. Het bloed dreef naar haar hart terug. Peggy wil niet alleen haar dochter vertellen over het slavernijverleden. Ze wil dat haar hele familie er meer over weet. Zo ging men in woede ertoe over om de arme Seri met vuur en tangen te bewerken. En dus post ze op Facebook artikelen over de gruwelen uit die periode. Die voor een vrouw haast onverdraaglijk waren. Seri moest het aanzien hoe zij voor haar ogen vermoord en onthalsd werd. Maar ook over Black Beauty en Black Power. Bleef ze zich toch halsstarrig verzetten om haar broeders en zusters te verraden. Alles om het diep gewortelde minderwaardigheidsgevoel weg te nemen waar Anton de Kom het over had. Dappere Seri, dappere Flora. Wij zullen hun namen steeds in eerbied gedenken. Ja, toen ik het las, had ik zelf nog geen kind. Maar het idee dat je je kind bij je draagt. En dat je door een groep mannen staande wordt gehouden, gevangen wordt genomen, je kind af moet staan, gedwongen wordt om te vertellen waar de rest van je broeders en zusters zijn, van je familieleden zijn. En dan het besef dat je waarschijnlijk je standvastigheid om niet te praten, dat je dat met de dood moet bekopen. Ja, dan moet je heel dapper zijn geweest. Peggy was 25 toen ze Wij slaven van Suriname voor het eerst las. Ja, ik was heel erg boos. En ook heel erg verdrietig. En ik vroeg me eigenlijk ook af waarom mijn moeder me nooit zulke verhalen verteld had. En toen ben ik ook eigenlijk vrijwel direct met mijn moeder daarover in gesprek gegaan. Van, goh, hoe komt het eigenlijk dat u mij nooit dit soort verhalen verteld heeft? Van wat er vroeger in Suriname zich heeft afgespeeld. En toen vertelde ze eigenlijk dat niet bewust is gegaan. Maar dat toen ze naar Nederland kwam, dat ze gewoon heel hard werkte aan een bestaan hier. En aan studeren en het zoeken en het vinden van een baan. En zij eigenlijk niet direct de noodzaak zag om haar kinderen daarover te vertellen. Of om mij daarover te vertellen, want ik was toen natuurlijk al wat ouder. Dus ik vond dat heel erg. Peggy is van plan om haar hele familie bij ons onderzoek te betrekken. Ze vraagt me haar wat tijd te geven, dan benadert ze iedereen. Onze werelden mogen verschillen, toch voel ik me wel met haar verbonden. Al was het alleen maar omdat ik de generatiekloof met haar moeder herken. Ondertussen ga ik terug naar het landgoed in Zeeland om de mijnen te decoloniseren. Mam, je hebt dus Anton de Kom gelezen. Ja. En wat vond je ervan? Ademloos. Heb ik het gelezen. Ik vond het... mijn kennis die niet groot was over de slavernij is er groter door geworden. Zeker. Ik denk wel dat het een beetje een eenzijdig verhaal is. Maar dat kan ik ook niet bewijzen. Dat gevoel kreeg ik terwijl ik het las. Maar misschien ook omdat ik het te veel vergoelijke. Maar ik vond het echt een patriot die het opneemt voor zijn voorouders, die best wel dicht bij hem stonden nog. En schokkend duidelijk beschrijft wat voor misdaden daar gewoon hebben plaatsgevonden. Vooral die beschrijvingen van straffen. Klaas Badau, directeur van de plantage La Rencontre, beschuldigde zijn slaaf Pierrot ten onrechte een poging gedaan te hebben hem te vergiftigen. Pierrot werd in het kookhuis gebracht, waar men hem de 10 vingers en de 10 tenen afhakte met een scherpe beitel. Vervolgens dwong men hem deze op te eten. Kijk, als dat van mijn voorvader was geweest, dan had ik me postuum geschaamd. Heel erg. Dacht ik, waar zitten de genen? Dat vind ik iets anders dan een vrouw die hier zit, in Nederland, en een aandeeltje heeft, heel klein, in een plantage waar ze misschien niet eens van wist wat daar gebeurde. Dat zou nu zo zijn van over 100 jaar. Als iedereen pacifistisch is geworden, zou ze dan uitzoeken van, jeetje, dat mens die had 20 aandelen in wapens. Nou, ik denk dat ik wel goed beleg en vriendelijk voor het milieu en weet ik wat. Maar ja, dan kan je ook iets, als je wil zoeken, dan kan je het vinden. Volgens mij hebben mijn moeder en ik juist nog niet genoeg gezocht. Nog niet genoeg gevonden. Volgens mij komt het pas dichterbij als we keiharde bewijzen zien. En dus gaan we op pad. Kijk, daar is het huis van oma en grootvader. Het oude huis, ja. Het oorspronkelijk 17e-eeuwse pand Het Grote Huis werd in 1804 door brand verwoest. Het huidige pand, opgetrokken in Empire-stijl, is gerealiseerd in opdracht van jonkheer meester J. van Rijgersberg Versluis. O ja, dat is ook zo'n Zeeuwse naam. Wie ben ik in Anton de Kom tegengekomen? Ik wou net zeggen. Want dat is niet waar. Ja. En dat is ook toevallig. Nou, niet toevallig, want Middelburg was een stad die floreerde bij de slavernij. De Middeleeuwse compagnie, dat zullen we zo wel horen in het archief. Het Zeeuws archief is gevestigd in een fraai stadspaleis uit 1765. In de studiezaal valt strijklicht naar binnen door het raam. Dat is een vrij specifieke sfeer in dit soort archieven. Aan lange tafels zitten oude heren voorovergebogen over hun stukken. Gedempt praten. Ja. Jarenlang lag ons familiearchief in een stoffige kist op Ter Hoge. Wat is dit? Mijn oma zag er het historisch belang van in en schonk het aan het Zeeuws archief. Nee, dat zie ik ook niet. Nu hopen mijn moeder en ik meer te weten te komen over Antonia van der Heim, mijn bed-bed-overgrootmoeder. Mede-eigenaar van plantage Toulifo. Ik zal even de kwartierstad erbij halen. Misschien zijn er zelfs nog wel eigendomsbewijzen waar Peggy zo nieuwsgierig naar is. Oh, maar hierachter zit wel iets moois. Misschien is dat het... Doe maar voorzichtig, zo. Over Antonia, een vrouw, heb ik tot nu toe weinig informatie kunnen vinden. Onze zoektocht begint dus bij haar man. Monsieur le Baron. Rudolf Willem, graaf van Linden, commissaris van de koning in Zeeland van 1860 tot 1876. Arrivé au... Lo. Het is een uitnodiging om op het Lo te komen. Château de Lo, kijk. Ja. Het stel begeeft zich in hoge kringen. Frederik der Nederlanden? Pru staat er. Frederik der Nederlanden. Ja. Mooi handschrift ook. Ja. Als mijn voorvader overlijdt, staan de kranten er bol van. 20 april 1876. Gisteren trof de provincie Zeeland een niet lichte herstellen slag. En Antonia krijgt een dikke stapel condoleancebrieven. Ze getuigen van een geliefde echtgenoot en een gelukkig gezin. Hooggeboren vrouwen. De jongen, ook een jonkheer. De herinnering aan het vriendelijke accueil dat ik altijd bij u mocht genieten wanneer ik te Middelburg kwam, is mij te levendig. Dat het mij niet ene behoefte zouden zijn aan u, mevrouw, het eerste van alle te betuigen dat het zware verlies dat gij en de uwe zo onverwacht hebt geleden mij diep, zeer diep getroffen heeft. Prachtige brief. Want die is dus bevriend met zijn zoon. Ja. En die werd er altijd leuk ontvangen door de ouders. Ja. Ah. Nou, dat werpt toch wel een beetje een ander licht op Antonia Elisabeth. Ja, dat was dus een gezellige moeder. Ja. Zo overdadig is de 19e eeuwse glitter en glamour dat we bijna vergeten waarvoor we kwamen. Akten van boedelscheiding in de gezamenlijke nalatenschappen van R.W. van Linden en A.E. van Linden Elisabeth. Van der Heijden. Dit is gewoon wat ze allemaal erven. Ja, hier. Het is me nogal wat, kijk eens. Wow. De Van Lindens waren vermogend, zien we. 123.000 euro, dat is best wel veel geld. Gulden. En hadden een internationale beleggingsportefeuille. Russische spoorwegen. Ja. We komen steeds dichter bij 19e eeuw Suriname. Hé, planters. Oh, wacht even. 12 obligaties. De negotiatie voor planters in Rio. Essequibo en Rio de... Demerarareis. Demerari. Waar was dat? Rio Essequibo. Maar eigendomsbewijzen van plantage Toulifo vinden we niet. Maartje daar. Hallo, Maaike Doornbos. Hallo. Ook archivaris Maaike Doornbos kan ons niet helpen. Het was een aandeel dat in de familie zat. Dus dan zou het in het familiearchief moeten zitten... Ja. Als het bewaard is gebleven. Hebben we wel goed gekeken, vraag ik me af. Ik heb zelf ook nog heel even gekeken. Niet in de stukken zelf, maar in de inventaris. En daar kwam ik ook niks tegen. Waarvan ik denk, dat daar zou je nog in kunnen kijken. Maar als aandelen in die plantage was misschien wel een smet op het blazoen. Dus dat hebben ze helemaal niet bewaard. Even vermoeden we dat het niet nader genoemde familielid... dat vindt dat ik onze familie te schande maak, ons voor is geweest. Die heeft even snel wat voor donkere maand. Maaike Doornbos denkt aan een prozaïsche reden. Of het is al veel en veel eerder weg eruit gehaald... en gewoon als zijnde niet meer waardevol in de haard gegaan. Nou, geen smoking gun. Helaas. We gaan verder zoeken. Ja. Ja, dank u wel. In de avondzon bij het tuinmanshuisje praat ik na met mijn moeder. We hebben nu een veel beter beeld van hoe onze 19e eeuwse voorouders leefden. Voor mijn moeder bewijst dat zij niets wisten van slavernij. Mevrouw van der Heijm, die zit zuur te houden. Hè? Ze poetst er zilveren tepel nog eens op en er bouillère. Wat is dat? Dat is altijd bij kunst en kietjes. En ze zeggen, een prachtige bouillière. Dat is een pot waar kokend water in zit. En er werd dan hele sterke tegenzet. En dan uit de bouillière. ging je dat water dan bijvullen. Nou, en die zit er een beetje met andere Middelburgse adellijke dames een kopje thee te drinken. En die gaat toch niet met die adellijke dames, die al sowieso geen publicaties van een of andere activist tegen de slavernij in die tijd lezen. Gaat ze toch niet zitten discussiëren over de slavernij? Mijn moeder vergelijkt het met de gemiddelde Duitse familie in de Tweede Wereldoorlog. Die gewoon thee zaten te drinken en hoopten dat hun stad niet gebombardeerd werd door de geallieerden. Ja, maar dat vind ik dus wel het lastige van onze voorouders. Die waren elite. Die hadden wel macht. Zij was getrouwd met de commissaris van de koning. Waarom moet je haar verdedigen eigenlijk? Ah, omdat ik heb gezegd dat het een takkenweef was. Oh, daar heb je nu spijt van. Ja. Door wat we nu in het archief hebben gezien. Ja. Echt? Ja. Ja, dat is gewoon een. Ja, iemand die een goed huwelijk heeft, dat vind ik altijd. Dat wekt sympathie op. Door de brieven die we lazen zijn onze voorouders mensen geworden van vlees en bloed. Dat is dus wat archivering kan doen. Wat die studentenvriend schreef, dat heeft ook diepe indruk op me gemaakt. Dat hij hartelijk werd ontvangen? Nou ja, maar nog wel hartelijk, maar ook warm. En dat hij dat nimmer zal vergeten. En dat zie ik zo helemaal voor me, zo'n aardig gezin. Kom maar binnen, Mark, of hoe die heette, weet ik veel. Zouden Antonia en haar man echt niet hebben geweten wat er in Suriname gebeurde? En wanneer wist men het in Nederland dan wel? Ik wil weer terug naar Anton de Koms Wij slaven van Suriname. Want helemaal achterin heb ik een interessante voetnoot ontdekt. Vrienden, het is dit jaar 70 jaar geleden dat de negerslaven vrij werden verklaard. Het is nog maar 70 jaar geleden dat Nederland is gaan inzien dat er bloed kleefde aan het in Suriname verdiende geld. Hebben wij niet een schuld? Niemand van ons behoeft te zeggen geen aandelen in Surinaamse plantages te hebben gehad. Er is een collectieve schuld. Zouden wij niet alle medewerken om iets van deze schuld, waarvan de gevolgen op zo'n ontzettende wijze nu nog tot uiting komen, goed te maken? Maar wij Nederlanders, Nederlandse christenen, wat doen wij? Dat is het verslag van de werkzaamheden van Freule J.W. van Linden. Dat is tante Willemie. Kwam wel eens bij ons. Die was heel lelijk, nooit getrouwd. Maar die was in Suriname. Deed ze goede werken. En dan gingen wij haar opzoeken bij de Hernhutters in Zeist. Dat was geloof ik een bepaalde christelijke... een beetje nou ja, wat je nu zou zeggen, nonnen. Maar dan in protestantse zin. En daar had zij een kamertje of een huisje. Ja. Ja, ze was een buitenbeen. Wat voor kleren had ze aan? Hele ouderwetse. Zo'n modelloze rok met dikke benen tot hier die rok. En dan van die hele ongezellige molières eronder. En een jasje wat ook geen vorm had. En ik weet dat zij... Dat staat me bij, want dat was zo'n exotische tante. Maar die dus met 9 kindertjes omging. Dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Sorry. Hè? Nee, maar dat beeld heb ik van haar. Dus ik ben niet de eerste in onze familie die begint over het slavernijverleden. Deze tante schreeuwde 90 jaar geleden al moord en brand over vanuit Paramaribo. En zij had het niet over een verre voorouder. Haar eigen grootouders hadden nog aan de slavernij verdiend. En ik ben benieuwd of zij zich ook bewust was van haar familiegeschiedenis. Het zou me niks verbazen. Ja. Want zij nam in mijn herinnering, zoals ze eruit zag en zoals ze was, nam ze afstand van dat deftige adellijke gedoe. Hoe kon het slavernijverleden dan verdwijnen uit ons collectief geheugen? En hoe kan het dat het nu pas weer naar boven komt? Ik ga weer terug naar Stefan Sanders, die mij eerder wees op mijn privileges. Nou ja, het is toch heel bijzonder dat jij zo'n tante hebt gehad die het niet alleen wist, maar zich vooral afvroeg, wat betekent dat eigenlijk voor de Nederlandse samenleving? Dat we het niet wilden weten. Want dat is natuurlijk het verhaal, in alle eerlijkheid. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel boertjes in Drenthe nauwelijks een idee hadden, maar dat jouw familie wel een idee kon hebben. Dus had je het kunnen weten? Dat is de grote vraag. En ik vind dan dat de mensen die daar het meest aan verdiend hebben, de aandeelhouders en ook de eigenaren, dat die zich daar wel als eerste rekenschap van mogen geven, ja. Onverschilligheid kan een wapen zijn ook, hè? Het niet willen weten van de dingen. Dat vind ik wel degelijk een vorm van bedrog. Het is belangrijk om te bedenken, zegt Stefan, dat slavernij iets is van alle tijden. Vanaf het spijkerschrift tot heden. Maar normaal was het nooit. Want er was ook altijd verzet. Vanaf de Romeinse tijd, hè, Spartacus, de grote slavenopstand, tot de gebeurtenissen rond de transatlantische slavernij. Dus je kan niet zeggen, het was allemaal zo leuk geregeld. Er waren altijd mensen die duidelijk hebben gemaakt, dit is onverdraaglijk. Dit is geen leven, dit is geen mensenleven meer. Dus ja, je kan niet met verwijzing naar de tijdgeest jezelf excuseren. Dus ik vind dat een slap excuus. Ook na de afschaffing waren er steeds mensen die hun stem verhieven. Maar werden ze gehoord? Dat is de vraag. Hoe zat het met tante Willemien in onze familie? Vertelde ze wel eens over haar werk in Suriname? Nee, joh, dat luisterde ik helemaal niet naar. Nee, een beetje ongezellig mens. Dat we langzaamaan steeds meer oor krijgen voor het slavernijverleden, zegt Stefan, komt omdat er de laatste jaren in de Nederlandse samenleving iets verschuift. Een proces dat hij zelf, half zwart, ook pas recentelijk heeft doorgemaakt. Ik weet dat ik daar 10 jaar geleden eigenlijk met Zwarte Piet had ik eigenlijk helemaal geen probleem. Ik dacht, we hebben die mensen er toch over. En ik vind het nu eigenlijk tamelijk weerzinwekkend. Hoe is dat dan bij jou gegaan? Het gaat schoksgewijs. Tot je verbijstering vind je eigenlijk het zwart schminken van mensen, vind je eigenlijk iets wat helemaal niet meer kan. Een morele revolutie. Daardoor komt het slavernijverleden nu wel in de geschiedenisboekjes. En mensen als Karen en Peggy spelen daarbij een belangrijke rol. Ze zijn in Nederland geboren als kinderen of kleinkinderen van migranten en ze eisen hun plek op in het maatschappelijk debat. Door boeken te schrijven bijvoorbeeld, of zich op Facebook te roeren. Of door hun eigen familie aan te spreken op wat nu echt niet meer kan. Als ik een beetje bij de tijd wil blijven, zegt Stefan, moet ik in die revolutie mijn eigen rol vervullen. En mijn moeder kritische vragen blijven stellen. Ook als ik me soms een bedweter voel. Jij hoeft mij niet op te voeden hoor, zegt ze dan. Ja, nou, dat snap ik ook heel goed. Tegelijkertijd moet je dat voor een deel natuurlijk wel. Omdat jij inderdaad veel meer kennis hebt over dat slavernijverleden dan zij. En jij zegt, nou, je had je er wel eens wat meer in kunnen verdiepen. Dat is eigenlijk alles wat je zegt. Maar misschien is dat ook wel jouw taak. Noblesse oblige, wordt altijd zo keurig gezegd. Nou ja, luister eens, het zijn niet mijn woorden. Maar ze hebben zelf dat altijd wel gevonden. Dus dan is dit lijkt me heel terecht. Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Van wie is dit verleden? Slavernij vind ik een onderwerp dat verteld moet worden. Maar niet zozeer gelinkt aan het feit dat dat met ons te maken heeft. Wie voelt de gevolgen in het heden? Toen kwam er een collega naar me toegelopen en die zei, je staat aan de verkeerde kant van de gang, je moet daar zijn. Voor het aanvragen van mijn bijstandsuitkering. Zeg, nou, ik kom hier om te werken. Oh. En hoe wordt je blik bepaald door je familieachtergrond? Ik denk dat voor een adellijke familie dat het nog meevalt. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ik misschien wel op enorme plantages zou stuiten. Je hoort het in aflevering 4. Een gedeeld verhaal. Ik vind dat moeilijk soms hoor. Weet je dat ik er soms echt van wakker lig? Ik kan me heel goed voorstellen. De plantage van onze voorouders is een Prospector VPRO-productie voor NPO Radio 1 van mij, Maartje Duin, in samenwerking met Peggy Bauva en met Eefje Blankenvoort als ongelooflijk creatieve producent. Laura Verduin is de organisatorische mastermind en de muziek is van Rory Ronde. Wederik de Bakker maakte de muzikale montage. Advies kwam van Emma Lesuie en Laura Stek. Okke ten Hove hielp met archiefonderzoek en Carmen Fernand verzorgde het randprogramma, want we praten graag met je na. Kijk op vpro.nl/deplantage. Je vindt daar ook links naar het werk van Anton de Kom, Karen Abad-Moukrim en een mooie digitale tentoonstelling over de slavenhandel van het Zeeuws Archief. Deze podcast had er niet kunnen komen zonder het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed. Wil je dat meer mensen hem horen? Geef hem dan een recensie in iTunes en verspreid hem via sociale media. Oh, en praat erover natuurlijk, met je vader of moeder. Succes! Het is 9 november en het ziet eruit dat Donald Trump president gaat worden. Op de dag dat Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, schrok ik enorm. Ik stuurde zoveel geschokte tweets de wereld in dat de Volkskrant me er zelfs over belde. Waar ben je bang voor? Vroegen ze. Dat is voor mij wel echt een teken dat er zoveel kwade mensen in de wereld zijn die zo'n ontzettende hekel aan elkaar hebben. Eigenlijk ben ik best een betrokken burger. Ik stem, lees de krant. Nou ja, deels, soms. En ik teken met regelmaat online petities. Maar veel verder dan twitteren en facebooken over mijn mening kom ik niet. Ja, dat schiet niet op. Ik moet iets gaan doen. Maar iets doen, hoe doe je dat? In deze podcast ga ik op zoek naar een antwoord op die vraag. Ik spreek allerlei mensen die zich bezighouden met de wereld veranderen. Terwijl ik een verontwaardigd stuk op Facebook zet, zetten zij thema's op de politieke agenda. Pakken ongelijkheid aan, voeren campagne, demonstreren. Wat is nou het verschil tussen hen en mij? Hoe word ik iemand die op een koude zaterdag in januari met een handgeschreven bord op het Museumplein staat te schreeuwen? Ik wil erachter komen hoe we de wereld beter kunnen maken. Oké, waar wil je wat aan doen? Kun je een voorbeeld noemen? Ik wil iets doen aan... Iets doen. Hoe doe je dat? Dat was aflevering 3 van de VPRO-podcast De Plantage van onze voorouders van Maartje Duin. In deze aflevering ging haar moeder, die barones is uit een oud-adellijk geslacht, op zoek naar haar verleden. Welke rol hebben haar voorouders gespeeld in het Nederlandse slavernijverleden? Straks kun je luisteren naar aflevering 2, maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Syrië zijn zeker 8 Syrische militairen gewond geraakt, meldt het Syrische ministerie van Defensie. Ze zaten in een gebouw in de buurt van Damascus. Israël zou de aanval hebben uitgevoerd vanaf de Golanhoogte, enkele tientallen kilometers daar vandaan. Volgens een anonieme bron zaten in de buurt van het getroffen gebouw ook Iraanse troepen en Hezbollah-strijders. Israël voert geregeld aanvallen uit in Syrië. Zo werden vorige maand in Damascus leden van de Iraanse revolutionaire garde gedood. Iran reageerde met een spervuur aan raketten en drones die bijna allemaal door Israël werden onderschept. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden, met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Venlo, Valkenburg en Kerkrade kwamen straten blank te staan, net als de A2 bij Maastricht. In Lierop in Brabant brandde een huis met rieten kap af, mogelijk na blikseminslag. In een groot deel van het land gold code geel, het langst in Brabant en Limburg. Inmiddels zijn alle waarschuwingen ingetrokken. Een voormalige Belgische sluismeester wordt ervan verdacht dat hij 2 jaar geleden aan de Belgische kust sluizen en pompen heeft opengezet. Daardoor had een groot gebied onder water kunnen lopen. Een andere sluismeester, zijn neef, ontdekte dat bij toeval en sloot de sluizen weer. Als hij dat niet had gedaan, zouden vier Belgische badplaatsen, waaronder Blankenbergen en De Haan, zijn ondergelopen. De verdachte van 42 stond de afgelopen dag voor de rechter. Zijn motief is nog onduidelijk. In september gaat de zaak verder. Het weer. Vooral in het zuiden valt nog regen. Minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een overwegend grijze dag met verspreid over het land regen. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk en in het Caribisch deel van ons koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. We hebben een appje binnengekregen van Bertrand. Die zegt dat hij de radio heeft uitgezet omdat hij wakker werd. En toen heeft hij het eeuwige gezeik over slavernij meekrijgen. Hou er eindelijk eens over op, zegt Bertrand. Op Zwart en Caribisch Netwerk, ook nergens voor nodig op Radio 1. Dat bevordert de integratie in ieder geval niet. Nou ja, ook Bertrand, ook jouw mening doet ertoe. Vervelend om te horen als je het niet leuk vindt, man. We gaan toch luisteren naar aflevering 4 van de plantage van onze voorouders. Dat is een VPRO-productie waarin Maartje Duin verder graaft in haar familiegeschiedenis. En in deze aflevering, die een gedeeld verhaal heet, gaat ze samen met Peggy op zoek naar het gedeelde verhaal. Soms voelt 300 jaar koloniaal verleden alleen maar kolossaal en ingewikkeld. Als iets heel ver wegs, iets wat ik niet bevatten kan. En soms hangt het opeens bijna tastbaar tussen mij en Peggy. Als ik met haar in de auto zit op de Ring van Amsterdam. Ik heb van meerdere mensen in mijn omgeving ook wel de vraag gekregen van, goh, zou je dat nou wel doen? Vind je het wel verstandig? Ja? Ja, zeker. Ja. Omdat er toch wel inderdaad een grote argwaan is naar de witte mens. En ja, heel veel mensen hebben wel zoiets van, ja, dat gaat die persoon eigenlijk niets aan. Maar in dit geval is het ook een gedeelde geschiedenis. Ja. Dus in die zin zou ik eigenlijk ook niet tegen jou kunnen zeggen, bemoei je met je eigen zaken, want dit zijn jouw familiezaken. Net zoveel als dat het ook voor mij mijn familiezaken zijn. Ja. Van mijn voorouders. Nou, ik ben blij met je vertrouwen. Ja, ja, ik heb er vanaf het begin wel vertrouwen in gehad. Maar goed, dat is natuurlijk ook omdat ik ook heb aangegeven dat ik ook heel erg betrokken wil zijn bij het eindresultaat. Niet iedereen krijgt ook die kans om die inbreng te hebben. Nee, precies. Het is één ding om een verhaal van twee kanten te bekijken. Maar waar begin je als je het van twee kanten wil vertellen? Deze keer in de plantage van onze voorouders. Van wie is dit verleden? Slavernij vind ik een onderwerp dat verteld moet worden. Maar niet zozeer gelinkt aan het feit dat dat met ons te maken heeft. Wie voelt de gevolgen in het heden? Toen kwam er een collega naar me toe gelopen en die zei, je staat aan de verkeerde kant van de gang, je moet daar zijn. Voor het aanvragen van mijn bijstandsuitkering. Ik zeg, nou, ik kom hier om te werken. Oh. En hoe wordt je blik bepaald door je familieachtergrond? Ik denk dat voor een adellijke familie dat het nog meevalt. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ik misschien wel op enorme plantages zou stuiten. Of, Ja. Ik ben Maartje Duin en dit is aflevering 4. Een gedeeld verhaal. Ik vind dat moeilijk soms, hoor. Weet je dat ik er soms echt van wakker lig? Kan me heel goed voorstellen. Ik heb Peggy en Jessica uitgenodigd om bij mij te komen eten. Jessica is er het eerst. Ik heb haar niet meer gezien sinds we de gegevens van Plantage Toulifo bekeken. Later mailde ze dat het haar zo aangegrepen had. Ja, nee, het was echt een soort immens verdriet. Ik heb ook echt daarna gewoon bij mijn vriend lopen huilen en vertellen van, oh, dit hebben we gedaan. Ik weet niet waarom ik me zo voel, maar ik moest echt huilen. Dat wordt het bekijken van de lijst en ik weet niet, het erover in gesprek gaan of zo. Ik kan nog steeds niet helemaal de vinger erop leggen van, nou, wat is het nou? Wat maakt nou dat ik er zo van streek van ben? Ja. Ik was ook heel erg geraakt door je mail. En wat raakte jou in de mail? Nou, vooral dat het zo'n uitgestelde reactie was, denk ik. Hè? Of dat we keken daar naar en... ja, daarna gaat ieder weer zijn weegs of haar, haar weegs. En nou, ik dacht ook van wat heb ik teweeg gebracht? Oké. Okay. Ja. Ja. Ik vond het persoonlijk niet naar of zo. Ik bedoel natuurlijk, het is nooit leuk om verdrietig te zijn. Maar ja, dat voelde ik nu eenmaal. En dat hoort er dan gewoon bij op dat moment. Ja. Ja. Ja, bovenaan zit ik. Daar is Peggy. Hoi. Hoe gaat ie? Ze was gewoonlijk ravissant gekleed in een strakke leren broek en een roze blouse met grote strik. Hoe gaat ie? Ja, goed. Zo te lang niet gezien. Leuk. Leuk om zo samen te komen. Ja, inderdaad. Wij zijn aan de thee, maar... Ik vind het altijd wat onwennig als gasten voor het eerst bij mij thuis zijn. Ook voor mij ook lekker thee, hoor. Ja. Maar vanavond ben ik me daar extra van bewust. Wil je leuk? Ja, ja. Dankjewel. Oké, ik woon dan niet in een kasteel of grachtenpand, maar toch... Is het met Pitt, hè? Deze bijna 90 vierkante meter in het centrum van Amsterdam... had ik zonder een erfenisje niet kunnen kopen. Leuk, een mooie piano. Ja, nou, die staat er een beetje voor de sier, hoor. Oh, echt? Mijn art deco salonvleugel staat nogal pontificaal in de kamer... en verraadt mijn nette meisjesopvoeding. Ik maak er maar een grap van. De pianostemmer komt hier 2 keer per jaar, want ik wil hem wel gewoon onderhouden. En die ziet dan altijd weer die preludes van Rachmaninoff staan. Dat is ook wel wat zei, die is gewoon niet eens opgeslagen. Heel erg, maar ik vind het ook een te mooi meubel. Hij is heel mooi. Ja. De nichtjes zijn bij mij om de voortgang van het project te bespreken. Dat is makkelijk. Ja. Peggy en Jessica zijn nog steeds enthousiast. Maar dat geldt niet voor al hun familie in Suriname. De oom die zijn medewerking introk, heeft nu gezelschap van een tante. Opvallend genoeg met hetzelfde argument als mijn familie dit dat niet wilde meedoen. Zij is denk ik bang dat die achternaam bezoedeld zou worden. Ja, een eer van de naam wordt aangedaan. Ja, ja. En dat voel is ik wat... ook een beetje bij, bij mijn oom. Ja. Volgens mij is het voor hem meer beladen. En dat er meer op hem wordt gelet vanuit de gemeenschap waar hij woont... En daar eerder dan ook misschien een oordeel aan wordt gegeven. Het is een hele kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Ik begrijp het van mijn familie. Want wij zijn daders. Maar hoe zou het negatief kunnen... zijn voor de slachtoffers. Ja. Daders, slachtoffers. Bij onze eerste ontmoeting had ik toch al geleerd... dat ik er zo niet naar hoefde te kijken. Het is hardnekkig, kennelijk. Ja, als jij je niet als slachtoffer ziet, maar wel als slachtoffer wordt belicht. Van, oh, kijk eens zielig hoe zielig die familie is. Niet iedereen wil zich daarmee definiëren. Kijk... Voor hun familie, leggen de nichtjes uit, is het niet vanzelfsprekend om te gaan graven in het verleden. De een denkt er anders over dan de ander. En daarbij maakt het veel uit in welk land je woont. Want ik vind het heel belangrijk om alle data die ik heb... met betrekking tot mijn familie, om dat voor mezelf vast te leggen... zodat ik dat ooit, als ik er niet meer ben... dat ik het kan achterlaten voor mijn dochter. Suriname is de ontwikkeling van het vastleggen van data... en de beleving daarvan heel anders. Data werd in Suriname alleen maar vastgelegd... voor economisch en financieel gewin. Eigenlijk denkt zij, die bakra die gaat er geld mee verdienen. Even grof gezegd. Ja. Ja, ja. Voor Jessica is de terughoudendheid van haar familie reden om een stapje terug te doen. Ik zou niet iemand daar kwaad mee willen doen. Ja. Want daarvoor is mijn familie belangrijker dan dat ik een onderzoek doe... en mijn eigen iets wat voor mij interessant is naar boven zou willen halen. En dan, maar wanneer... dat kan namelijk ook zeg maar zonder een microfoon erbij. Ja, ik begrijp wat jij bedoelt. Maar als ik voor mezelf onderzoek zou willen doen... en dat ook of zou willen delen met mensen. Tuurlijk zou je dat ook bespreken met inderdaad de ouderen in de familie. Tegelijkertijd vind ik ook dat juist het delen van geschiedenis... niet per se een negatieve wending zou moeten hebben. En als dat het wel heeft, dan kan dat ook te maken hebben met de ontvanger. En in hoeverre heb je invloed op de ontvanger? Aan het eind van de avond spreken we wat dingen af. Jessica wil op de hoogte blijven, maar liever een beetje op de achtergrond. Ze geeft ons één vraag mee. Waar komt de naam Bouva vandaan? Peggy wil ervoor zorgen dat haar familiegeschiedenis goed verteld wordt. Ik zal haar de ruwe montages laten horen. Als het ergens niet mee eens is, gaan we daarover in gesprek. Ook mijn moeder stuur ik de montage van aflevering 1, waarin we het hadden over Mina, de vrouw die mijn overgrootmoeder bediende. Het duurt niet lang voor ik van ze hoor. Bij het lezen van de titel, ik heb er echt over nagedacht. En eerst dacht ik, ik ga gelijk reageren. En toen dacht ik, nee, ik ga hier goed over nadenken. Meesters en knechten. Ja. Ja, het woord knecht gaat bij mij al alle haren overeind staan. Ik vind dat gewoon geen prettig woord. Jij wil dus niet dat ik het woord meid gebruik voor Mina? Nee, omdat ik dat een heel onsympathiek woord vind voor een vrouw die ik heel hoog acht. De meid. En elke keer als ik de meid hoorde, dan kromp mijn hart ineen. Meester staat voor mij echt aan superieur. Knecht staat voor mij min of meer voor iemand die ten dienste staat van iemand die superieur is aan hem of haar. Want wat voor gevoelswaarde heeft mij dan? Minderwaardig, onprettig gevoel. Maar grootpa, die hebben nooit over de meid gesproken. Nee? Nee. Oh. We spraken van Mina. Het was gewoon Mina. Dat ik dacht van, hé, waarom zouden we iets wat was nu nog steeds zo benoemen? Maar we gaan het toch ook hebben over iets wat was? Ja, maar dat betekent niet dat je het ook nog steeds op diezelfde manier moet benoemen. Dus welk woord zou dan beter zijn? Dienstbode. Ja, je kan het ook zeggen de gezelschapsdame, maar dat was vroeger natuurlijk niet zo. Dat was werd later zo. Ja, een gezelschapsdame zit niet op de knieën de was te doen. Nee, precies, nee. Knechten heeft voor jou een andere gevoelswaarde dan slaven? Ja, knechten heeft maar echt een hele negatieve lading. We hebben het toch ook over de knechten hier van Ter Hoge? Ja, dat vind ik een ander woord. Ja? Ja. Waarom? Ja, zie ik ze zo op zo'n paard en wagen zitten of stoer het bos omkappen. En de meid, ja, dat vind ik dus met slaaf. Een slaaf vind ik dan. Oké, ik heb een nieuwe titel. Oké, ik ben benieuwd. De plantage van mijn voorouders. Ja. Want het is en de plantage van jouw voorouders en de plantage van mijn voorouders. Ja, dat klinkt toch heel anders. Het is nog een werktitel, hoor. Dus misschien kom ik gaandeweg nog op iets anders. In dit soort één-op-één gesprekken kom ik er volgens mij wel uit. Het is een kwestie van vertrouwen en luisteren naar elkaar. Maar ondertussen raakt mijn moeder juist steeds meer op haar hoede. Steeds vaker hoor ik haar zeggen... Dat ga ik niet zeggen voor de radio. Ze is het onderwerp een beetje in de media gaan volgen... en heeft gemerkt dat het, laten we zeggen, de gemoederen beroert. Je moet maar eens bij de reaguurders kijken of zo, weet je wel. Dat soort volk. Nou, dat kan je gewoon kapot maken. Ik bedoel, dat houdt mij een beetje tegen. Ja, ja, ja. Dat ik daar geen zin meer in heb. Oké, maar ja, dan ben je nu wel een beetje laat mee. Ja. Maar dat had ik eigenlijk. Ik had ook niet gedacht dat het die kant op zou gaan. Maar dat merk ik nu een beetje aan de mensen aan wie ik het wel vertel. Dat ze een beetje zo van. Weet je wel, slavernij. Houd toch op. Het zijn vooral de mensen van mijn moeders eigen generatie. Tegen haar zeggen ze dingen die ik niet zo snel hoor. Er wordt gepraat over de goeden die er misschien worden gegeven. Dat het van onze belastingcenten achterlijk is. Zo lang geleden. Ja, nee, maar ik vertel het dus eigenlijk bijna niet. Je vertelt überhaupt niet dat we hier al een tijd mee bezig zijn? Nee. Misschien moet ik de babyboomers even laten. Hallo? Hoe kijken mijn neven en nichten eigenlijk tegen dit verleden aan? Ja? Op de familiedag op Ter Hoge kon ik hen maar even spreken. Wat leuk. Ja, leuk. Dit keer heb ik een lijvige PowerPoint voorbereid. Leuk dat je er bent. Ja. Ja. Jij vertegenwoordigt in je eentje een staak. We zijn met z'n achten. Dit is de documentatietafel. Dit is de eettafel. En die moeten wel strikt... Een architect, een rijkstrainee, een kunsthistoricus en de dop. Hier krijg je vette vingers van. Mijn broer, die ook journalist is en graag neutraal wil blijven. Ik merk dat hij mijn microfoon een beetje mijt. Oké, ik heb dus Parwa bier. En we hebben ook Fernandes voor de alcohol. Ik ben Charlie, oké? Alles. Als iedereen zit, begin ik over de 600.000 Afrikanen die Nederland over de oceaan verscheepten. Over slavernij als bron van racisme en als misdaad tegen de menselijkheid. Je worden gemalen en als je daar met je arm tussen kwam, dan had je pech. En over plantage Toulifo in Suriname. Ik laat ze dezelfde lijsten zien die ik met Peggy en Jessica bekeek. Dat ze dus delver waren, sluiswachter, timmerman. Oud en af, dat betekende dat iemand dus te oud was. Dus afgeschreven eigenlijk. Mijn familieleden blijken, net als ik in het begin, het meest geïnteresseerd in de schuldvraag. En in het kleine deel van de plantage dat onze voormoeder bezat. Zat dat met die aandelen? Zit dat in een aandelenpakketje? In een mandje? Ja, precies. Ja, dat ben ik nog aan het uitzoeken. Hoe ze daaraan is gekomen. Daarvoor moet je dus de notariële actes... 1,72ste leg ik uit. Klinkt als een te verwaarloze percentage. En onder de slaveneigenaren bij de afschaffing zaten veel grotere vissen, inderdaad. Maar Antonia was wel degelijk één van hen. En daarmee behoorden ze tot een zeer kleine elite. Slechts 1 promiel van de Nederlanders had in 1863 bezittingen aan de andere kant van de oceaan die bestonden uit mensen. De reacties van mijn neven en nichten lopen langs de bekende lijnen in het koloniale debat. Er is een schouderophaler. Net als een Zwarte Pieten discussie, ja, ik heb er geen last van. Dan hoef ik me daar ook niet mee te bemoeien. Een doodrelativeerder. Je zou iedere familie die rijkdom heeft, zou je kunnen natrekken. Ja. En dan zou je altijd op onrecht zetten. Ja. Maar ook een zelfonderzoekende. Wat ik nu hier lastig vind, is dat ik nog nooit met een nazaat van een slaaf of een tot slaaf gemaakte heb gepraat. Ik vind het zo lastig om te zeggen hoe we hier aan bij kunnen dragen als ik nooit aan iemand heb gevraagd, wat vind jij nou? En een schuldbewuste existentialist. Er was op een gegeven moment een volk en die greep de macht. En we weten niet hoe het anders is gegaan. Maar we weten wel dat we nu hier zijn en dat is allemaal een gevolg daarvan. Het is het hele systeem waarop alles is gebouwd. En dat beangstigt mij ook wel. Daar kunnen we dus ook niet aan ontsnappen. Dus juist. Het is echt een geslaagde bijeenkomst. Mijn neven en nichten zijn een stuk opener dan ik dacht. En toch, die nacht in bed lig ik te woelen en te draaien. Iets in mijn eigen aanpak van de avond zit me dwars. De hele avond heb ik lopen zenuwpezen. Alsof ik mijn gasten ergens mee lastig viel. Dat gevoel had ik gehad. Daarom had ik ook parbo-bier en Fernandes frisdrank in huis gehaald. En Surinaamse pastijtjes. Is dat eigenlijk niet een beetje gek? Stel dat mijn voorouders nazi's waren en ik zo'n familieavond belegd had. Dan liet ik het toch wel uit mijn hoofd om aan te komen met gefilte fish? Maar nee, deze misdaad tegen de menselijkheid moest ik een beetje gezellig maken. Een beetje exotisch. Een beetje ver weg. Wat een wonderlijke reflex toch, om een pijnlijk onderwerp te willen verzachten. Ik moet denken aan mijn moeders grap over slavendrijvers op de familiedag. Wat maakt nou juist dit verhaal zo moeilijk om van de andere kant te bekijken? Tegen mijn familie prik ik een soort postkoloniaal evangelie. Maar laatst hoorde ik mezelf iets tegen Peggy en Jessica zeggen waarvan ik, terwijl ik het uitsprak, dacht, oh, is dit hoe ik het zie? Ik bedoel, ik denk dat voor een adellijke familie dat het nog meevalt. Ik had eigenlijk gedacht dat ik misschien wel op enorme plantages zou stuiten. Of enorme... Ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Jeffrey. Jeffrey Bouwvers, een neefje van mij, is de zoon van mijn vaders jongste broertje. Oké. Ja, oma Johan. Het is een regenachtige zaterdag en Peggy heeft me opgehaald in haar Audi. Vandaag hebben we een dagje onderzoek in Amsterdam gepland. 150 familieleden? Ja, dat is alleen de Facebookgroep, hè. Die familie is veel groter. Peggy heeft er in de tussentijd geen gras over laten groeien. Ik heb eigenlijk geprobeerd zoveel mogelijk familieleden te informeren over de podcast, onderzoek naar familiegeschiedenis. Dat jij ons ook hebt benaderd en hoe iedereen daarover denkt. Dat om we een dat soort toestemming te vragen? Of... Ja, nou, gewoon eigenlijk meer informeren. En soms zou ik best een beetje meer van Peggy's vastberadenheid willen hebben. Alleen al in de manier waarop ze zich op sociale media uit. Zelf ben ik gestopt met updates over dit project op mijn Facebookpagina. Een plek waar ik meestal wel deel wat me bezighoudt. Ik heb dan best wel veel zwarte Facebookvrienden. En ik probeer dan een soort verhaaltje te schrijven wat iedereen... Dat je niemand tekort doet. Precies, precies. Maar dat, ik kan dat niet helemaal spontaan doen. Terwijl bijvoorbeeld in die besloten Facebookgroep van nu... Nee, doe ik vrijer. Het veel spontaner. Ja, ja. Want het... Als alternatief hebben we een besloten groep gemaakt voor onze beide families. Van de bouwvas regent het duimpjes. Mijn familie houdt zich stil. Ik vind dat moeilijk soms hoor. Weet je dat ik er soms echt van wakker lig? Ik kan me heel goed voorstellen. Ah. Ja. Maar jij lijkt er toch minder last van te hebben. Ja, maar dat komt omdat ik niet iemand ben die me vrij druk maakt over wat mensen denken of vinden of zeggen. Ik bedoel, ja, ik denk dat ik het ook wel een beetje heb meegekregen van mijn ouders. Die maakten zich eigenlijk ook nooit echt druk om wat andere mensen van hun vonden. Nee, nee, van mijn ouders wel. Oh. Mijn vader was een van de weinige mensen die op vakantie ging naar landen waar eigenlijk weinig, toen de tijd, hè, voor die tijd heel weinig... zwarte mensen naartoe gingen op vakantie en al helemaal niet met een caravan. Ja, ik bedoel, die mensen wisten niet wat ze zagen. Echt? Ja. Waar gingen jullie dan naartoe? Ja, ik heb heel Europa gezien. Mijn vader was een echte arbeider, heeft altijd heel hard gewerkt. Maar die was niet heel erg rijk, dus hij had zoiets van, nou, met het beetje geld wat hij had, wilde hij ons de wereld laten zien. En hoe werden jullie dan bejegend? Ja, ik heb van alles meegemaakt. 9 van de 10 keer kwamen op plekken waar helemaal geen zwarte mensen kwamen. Dus ja, dan werd je nagekeken of nageroepen. Je kreeg van alles, maakte je mee. Soms probeerden mensen je ook gewoon echt te negeren. Ja, mensen keken je niet aan. Dat was voor mij heel normaal. Dat er een heel dorp uitkeek als wij ergens stonden of zo. Ja. Ja. Toen ik zeg maar later op werkplekken dus zulke ervaringen had, ja, wist ik daar heel goed mee om te gaan. Want ik was al gewend om op plekken te komen waar mensen eigenlijk je soms liever zagen gaan dan komen. Ik was vroeger wel heel fel. Ik ging er altijd heel fel tegen in. Ik heb later wel geleerd om die felheid alleen te gebruiken als het echt nodig is. Ja, jeetje. Als ik dat dan zo vergelijk met mezelf, dan denk ik, ik ben echt totaal niet gehard. Ik heb echt helemaal niet geleerd om van me af te bijten. Of... Nee, ik moest gewoon netjes mijn best doen en een netjes meisje zijn. En zorgen dat niemand aanstoot aan me nam. En... Maar dat is ergens toch ook wel mooi en goed. Het hoeft toch ook niet altijd, als het niet nodig is, dan... Nee, oké, maar soms denk ik wel eens van, jeetje, wat een... Beschermd leven heb je gehad. Ontzettend. Ja. Beschermd, ja. Soms ook beknellend. Ik denk wel eens dat dat me in de weg zit bij dit onderwerp. Het idee dat je over iets als Zwarte Piet je stem niet mag verheffen. Nooit mag schreeuwen. Nooit te veel mag morrelen aan het systeem. Een systeem dat door mijn voorouders werd bedacht en generatie op generatie in stand werd gehouden. Tegelijk voel ik me ook niet helemaal thuis aan de andere kant van het spectrum. Toe-eigening en voor een ander praten heet het daar al snel als je je bemoeit met de zwarte zaak. En één woord verkeerd en je hebt het verbruid. Ik weet nog steeds niet helemaal waar Peggy zich bevindt op het spectrum. Maar in elk geval is ze vergevingsgezind. Laatste keer dat ik hier was dit al niet bebouwd. We zijn een winderige rand van de stad genaderd waar volop wordt gebouwd. Eiburg. Hier komt trouwens binnenkort een wijk met verzetshelden, hè? Anticoloniale verzetshelden. Ja, de naam, hè? Ja. Ja. Hier woont Peggy's neef Jeffrey. Hij heeft gereageerd op haar mail met vragen over het slavernijverleden. Eén daarvan was, speelt het verleden in je huidige leven nog een rol? Hoi, Jeffrey. Jeffrey is een goed lachse uit de kluiten gewassen twintiger met een hippe bril en een half baardje. Hoe is het? Hallo, ik Tiffany. Ik ben Maartje. Hij geeft leiding in een bedrijf dat apps en websites ontwikkelt. En is sinds een paar maanden vader. Hallo Marley. Ken je me nog? Tante Peggy, hè? De inrichting van zijn huis is strak, net als bij Peggy. Maar hier herinnert niets aan Suriname. Ik vind het echt heel tof dat jullie überhaupt het onderzoek ernaar doen en ernaar kijken. Alleen ik heb er wel ook een bepaald eigen gevoel bij. En ik merk altijd dat dat niet helemaal in lijn ligt der verwachting van de meeste mensen. Jeffrey heeft geen enkele band met het land van zijn vader, begint hij. Hij is er nooit geweest en voelt ook niet de behoefte om er straks iets over door te geven aan zijn dochter. En die hele geschiedenis van zijn voorouders, ja, het zegt hem allemaal niet zoveel. Het onderwerp slavernij vind ik een onderwerp dat verteld moet worden. Met ook alles eromheen, hè, VOC, handel, alles. Maar niet zozeer gelinkt aan het feit dat dat met ons te maken heeft. Net zo goed zou ik ook willen vertellen haar over de Tweede Wereldoorlog en wat daar allemaal is gebeurd. Ja. Terwijl ik betrap me er zelf op dat een van de dingen die ik had zeggen als een maar achternaam, hè, Bouva. Dat is wel een gekke achternaam, hè? Het is niet, hoor je niet vaak. En dan mijn eerste reactie is altijd, ja, dat die naam hebben we als slaaf toen de tijd gekregen van de plantage. Dus op een of andere manier voel ik me er dan toch wel weer genoodzaakt om er wel over te beginnen. Dat vind ik dan begin jaren 60 kwamen opa en oma Bouva naar Nederland. Ze betrokken een huis in Landsmeer, niet ver van waar we ons nu bevinden. Er was ruimte genoeg voor hun 10 kinderen, waarvan Jeffrey's vader de jongste was. Tijdens de grote oversteek per boot over de oceaan was hij 6. En mijn vader heeft de hele wereld rondgerezen voor zijn werk. Ik denk dat je een land niet kunt opnoemen wat hij niet heeft gehad. Hij is nooit meer naar Suriname geweest. Ja. Maar heb jij hem daar wel eens naar gevraagd? Ja, en hij geeft gewoon echt aan dat hij er ook echt nul interesse in heeft. Ja, dat. Dus het kan ook zijn dat ook mijn mening daar ook door gevormd is. Jeffrey's vader trouwde een witte Nederlandse vrouw, waardoor zijn zoon licht van kleur is. Toch wordt Jeffrey altijd aangesproken op zijn donkere krulhaar, op zijn roots. En daar wil hij het nou eens met ons over hebben. Ik vind het heel lastig dat mensen altijd de aanname doen dat als je een halfbloed bent, dat dan het exotische bloed of het land waar je dan niet woont, dat dan altijd eigenlijk het land is waar je terug zou moeten. En dat je daar altijd ook informatie moet ophalen. En dat je daar altijd naar terug moet refereren. Vooral het woord terug vind ik daar heel erg heftig en bijna aanstootgevend in. Ik moet nergens terug. Ik ben thuis. Ik ben waar ik hoor. En dat daar een geschiedenis leeft, dat vind ik mooi. En dat wil ik absoluut wel leren, maar niet ten koste van alles. En dat lijkt soms wel te moeten. De laatste jaren lijkt het erger te worden, zegt Jeffrey. De druk om je te identificeren met je afkomst. Ja, dus in een Zwarte Piet discussie bijvoorbeeld wordt wel meer verwacht tegenwoordig om daar een standpunt in te nemen. En zeker als je dus als Surinaams bent zoals ik, wordt er eigenlijk ook verwacht dat je meteen zegt, ik vind het slecht. Maar je eigen nicht bijvoorbeeld. Of niet? Ik heb Jeffrey nog nooit bedreigd, hoor. Nee, hoor. Nee. Nee, maar ik bedoel, ik weet eigenlijk niet als wij daar ooit echt over gesproken hebben op social media. Nee, volgens mij niet. Ik denk niet, maar ik vind het juist wel heel mooi om te zien dat jij je daar wel in ieder geval wat meer voor inzet. Of in ieder geval die onderwerpen niet onderbelicht laat. Zijn er momenten in je leven geweest dat je je wel op een of andere manier een beetje verbonden voelde met de Surinaamse achtergrond? Oh, zeker. Ik heb denk ik ook, ik was toen ook denk ik een jaar of 10 of 11. En toen zei ik ook tegen mijn vader van, joh, ik wil Surinaams leren. Ik wil Stranang. En toen zei hij, geen denk aan. Je bent Nederlands, je spreekt Nederlands. Tussen 10 en 14 heb ik heel vaak op websites, ben ik online cursussen Surinaams gaan proberen te volgen. Echt? Nooit gelukt overigens. Ja. Ik weet nog heel goed dat Vivian en Harvey zeiden, ja, dan kom je bij ons wonen een week en dan gaan we je leren. En mijn vader meteen, nee, je gaat niet bij me slapen. Er kwamen altijd weer de verhalen van opa dat als ze thuis zo lang spraken, dan zwaaide er wat. Dat ik altijd dacht, oké, heftig. Ik weet niet wat daar vandaan komt of zo. Of hoe ja, dat het, was, het, was, het was vroeger in Suriname. Was het niet toegestaan om dat thuis te spreken. Ja. En op school. Zie je het dan niet, hoor ik Peggy denken. Zie je het verband niet tussen het koloniale verleden en het feit dat jij de taal van je vader niet spreekt? Het lijkt alsof ze die boodschap ook wil doorgeven aan mij. Bij het afscheid, we hebben onze jassen al aan, komt heel terloops iets ter sprake wat Peggy meemaakte tijdens een sollicitatie als detacheerder bij een gemeente. Kwam ik op gesprek? En ik kwam daar binnen en ik was vroeg. En toen kwam er een collega naar me toe gelopen en die zei, ja, je staat aan de verkeerde kant van de gang, je moet daar zijn. Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Ik zeg, nou, kom hier om te werken. Oh. En toen was het stil. weet je wel, dat je merkt wel dat ja, dat er gewoon is. Die vooroordelen heb ik zelf ook wel meegemaakt. En daarom sta ik... Ja, ik sta er dan heel hard in ook dat ik altijd zeg... Ja, je bent er zelf voor verantwoordelijk. Terwijl dat... Het is natuurlijk... Dat is een niet beetje, altijd. Je hebt het niet in de hand. Nee. Maar ik zeg dat wel altijd. Omdat ik er wel in geloof dat je er vooral niet aan moet toegeven. Zolang ik het niet aan toegeef... Zolang ik niet erken dat dat vooroordeel dat klopt... Dan is het ook niet mijn probleem, zeg maar. Zo sla ik het misschien ook een beetje van me af. Dat ik zoiets heb van, ja, dat kun je denken, maar het is niet zo. Zolang je dat vasthoudt, voelt het voor mij heel erg... dan kan ik er afstand van nemen. Ja. Ik snap Jeffrey's strategie wel. Afstand nemen. Van Suriname, van racisme en vooroordelen. Het slavernijverleden, interessant, maar niet mijn probleem. Zijn positie in het veilige midden... lijkt eigenlijk wel op die van het gros van mijn familie. Hoofdschuddend zien we toe hoe het slavernijdebat ons land steeds verder verdeelt. Maar er is toch een verschil. Mijn moeder kan het onderwerp gewoon uit de weg gaan met haar vrienden. En ik? Niemand heeft mij gevraagd om deze podcast te maken. Als de grond me te heet onder de voeten hoort, trek ik toch gewoon de stekker eruit. Maar Jeffrey moet zich wel tot het slavernijverleden verhouden. Door zijn huidskleur, de structuur van zijn haar en door zijn achternaam. Hij ontkomt er niet aan, hoe graag hij ook zou willen. Het is onuitstaanbaar en onoplosbaar. En in de auto naast Peggy geef ik mezelf een ongenadige schop onder mijn kont. Het moet nu maar eens uit zijn met mijn eeuwige gepieker. Dit is het verhaal. In 1863 had Plantage Toulival 88 slaven en 73 eigenaren. 13 slaven heten Bauva. Een van de eigenaren heette Antonia van Linden van der Heim. Oh, ja. Deur open. Oh. Ja. Ja, het is weer rustig. Ja. Onze volgende bestemming is een appartementencomplex aan het IJ. Op de 6e verdieping woont Carl Haarnak in een met kunst en boeken volgestouwd huis. Tot nu toe heb ik vrij weinig tastbare documenten gevonden. Haarnak maakt deel uit van een klein clubje Surinamisten. Verzamelaars die antiquariaten en markten afstruinen op zoek naar alles wat er over dat land te vinden is. We zijn hier nu voor een document over Toulifaux... dat misschien iets vertelt over het leven op de plantage. Dus ik dacht van, wauw, ik moet dat zien. Wie zou dat hebben? En... Ja, zal ik het even laten zien? Carl gaat ons voor naar een zijkamer en knipt een schemerlampje aan. Okay. Onze monden vallen open. In houten kasten staan rug aan rug boeken in ingebonden leer. U zou een museum kunnen vullen. Rood, bruin, groen met vergulde letters. Aan de muren hangen historische prenten van oud-gouverneurs, schilderijen van plantages. En daar staat één hele kast vol edities van de hut van Oom Tom. Ook uit de tijd dat het nog anders heette. Hier moet geen kaars omvallen. Bij voorkeur niet. Nee. Bij voorkeur niet. Dit is hem. Deductie? Het is een dik pak papier in 18e eeuws juridisch jargon. Ik begrijp dat daar oneenigheid was over eigendomsrechten en zo van de plantage. En dit is een soort een rechtszaak of zo? Precies, ja, ja. Verslaggeving van een rechtszaak. Ja, ja. Een ruzie in 1775. Tussen een eigenaar in Haarlem en eentje in Amsterdam. De somma van 53.452 gulden, 6 stuivers en 8 penningen. Waarvoor uw het soort L op nieuwe rekening debiteren. Dus het werd uitbetaald. Ja. En kun jij zeggen of dit veel was in die tijd? Nou, 1773 is het begin van de neergang van de kolonie Suriname, van de plantage-economie, omdat in 1773 er een beurskrach plaatsvindt in Amsterdam. En heel veel plantages in Suriname hadden zware hypotheken. Dit document dateert dus van 2 jaar na de beurskrach. Op Toulival had het toen nog geen effect. Het midden van de 18e eeuw is gewoon de bloeitijd van... Het was een van de grootste plantages van Suriname. Met een slavenmacht van 236 mensen en een waarde in guldens van meer dan 500.000. Van de plantage-economie. De eigenaren hadden dus wel iets om ruzie over te maken. Daaronder speciaal begrepen de suikeren. Hoe ging dat eigenlijk als... Met die opbrengsten. Ja, hè, want deze eigenaren zaten dan in Amsterdam of in Haarlem. Mm-hmm. Kregen die dan jaarlijks opbrengsten van de suikerverkoop? Nou ja, kijk, de eigenaren die dan in Nederland zaten... vele daarvan die zijn dus nooit in Suriname geweest... maar stelden een administrateur aan. Die administrateurs die waren wel gewoon ter plekke aanwezig. Die reisden wel naar Europa toe. Maar die waren vooral woonden vooral in de stad en die bezochten de plantages 1, 2, 3 maal per jaar. De eigenaar uit dit document was getrouwd met de kleindochter van de oorspronkelijke planter. Zij zag in Suriname nog met eigen ogen hoe de suiker werd gemaakt. Maar ze verhuisde naar Nederland en liet haar deel van de plantage na aan haar erfgenamen hier. Met elke generatie werden de stukjes plantage kleiner. En de realiteit van slavernij raakte steeds verder weg. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En weer lezen we geen woord over de voorouders van Peggy. Nou. Zo. Ja, het zou wel mooi zijn als ik nog wat meer echt van de plantage had gevonden. In plaats van de eigenaar. Ja, tuurlijk. Ja, de plantage ben ik echt heel erg geïnteresseerd in. Ja. Tekeningen en ja, noem maar op. Misschien zelfs foto's. Of... Ja. En ja, het moet eigenlijk... er wel zijn, maar ik denk dat het gewoon een zoekwerk is. Nou ja, weet je, jij zoekt eigenlijk, net als ik... Naar een speld in de Hooiberg. Ja, het menselijke verhaal. Toch? Waardoor je beter weet hoe je voorouders daar leefden. Ja. En ik denk dat... Dat soort verhalen er niet zijn. Of moeilijk te vinden zijn ook misschien. Ja, omdat ze dus feitelijk niet als mensen werden beschouwd. Ja. Ja, dat is heftig. Ja. Ja. Ja. Ja. Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Hoe gaan we om met wat niet staat geschreven? Het probleem is, veel materiaal is verloren gegaan. Hè? Is iets pas waar als het zwart op wit staat op papier? Kijk, mam. Hier heeft ze getekend. Ja. En in hoeverre kunnen we de geschiedenis herschrijven? Ik moet wel zeggen dat het me heel goed gevoel geeft dat ze wel hebben gevochten. Maar zie je dat als vechten? Je hoort het in aflevering 5. Zwart op wit. Oh, wacht even. Ik zie iets heel belangrijks. De plantage van onze voorouders is een Prospector VPRO-productie voor NPO Radio 1 van mij, Maartje Duin, in samenwerking met Peggy Bauva. Met steun van het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed. Eefje Blankenvoort is eindredacteur en allround rots in de branding, zakelijk bijgestaan door Laura Verduin. Rory Ronde maakte de muziek en Wederik de Bakker deed in Brussel op afstand de mixage. Advies kwam van Emma Lesuie en Laura Stek en Okke ten Hovehiel bij het archiefonderzoek. Carmen Fernand verzorgt een randprogramma om na te praten over vragen als van wie is dit verleden en wie voelt de gevolgen in het heden? Kijk op vpro.nl/deplantage. Je leest daar ook de overwegingen om het woord slaaf of slaafgemaakte te gebruiken. Als je wil dat meer mensen deze podcast horen, deel hem dan op sociale media. En reageer dus, wees een beetje lief voor mijn moeder, oké? Zij is ook maar een mens. Dankjewel. Jan Banning is fotograaf. Je kent hem misschien van zijn serie Bureaucratics of van zijn serie Troostmeisjes. Maar de afgelopen 2 jaar kwam Jan niet veel toe aan fotograferen. Nu moest ik maar eens echt iets concreets gaan doen. En nu gaan we eens kijken of we werkelijk, ook al is dat maar voor 1 persoon, iets kunnen veranderen. Hij besloot zich volledig in te zetten voor een Amerikaanse vrouw die al 28 jaar in de gevangenis zit vanwege de dood van haar 3-jarige dochtertje. Ze hebben elkaar maar 1 keer ontmoet, toen Jan haar fotografeerde in de gevangenis. Maar Jan raakt ervan overtuigd dat ze onschuldig is. It's very humbling to have somebody out there that's working so hard and believes so much in you. Luister naar de 3-delige podcast Jan en Christina. Hello, this is a free call from Christina Boyer, an inmate at... over onrecht, doorzettingsvermogen en een ongewone vriendschap. Hello. Hey, Christina. Hello. Hello, how are you doing? I'm doing all right. How are you doing? Can I wake you up? Dit was aflevering 4 van de VPRO-podcast De Plantage van onze voorouders. Bertrand, ik weet niet of je nog luistert. Je stuurde een appje in over dat je het zo vervelend vindt dat het steeds over de slavernij gaat. Ik hoop dat je je niet al te veel hebt geërgerd bij het luisteren naar deze podcast. En ook niet te veel zou ergeren aan het volgende gesprek. Want we bellen vanavond met Sint Eustatius Stasia. Aan de lijn hebben we Kenneth Kuvalai, oprichter van de Sint Eustatius African Burial Group Alliance. Daar is een hele mond vol. Welkom, Kenneth. Ja, goedenavond. Inderdaad, u spreekt met Kenneth op Sint Eustatius. Ik ben geboren op Sint Eustatius. En ik ben inderdaad oprichter van... Ik moet een correctie aan hebben. Je had het net over group. Maar dit is de Sint Eustatius African Burial Ground Alliance. Oh, dus niet group. Ah, dat staat er inderdaad. No. Ja, dat staat er verkeerd. Goed dat je het aangeeft. Ja. Ja, daar ben ik oprichter van en voorzitter ook van. Ah. Aan de andere. Oké. Okay. Ja. Ja, sorry? Verder heb ik een medische achtergrond van beroep. Oh, je bent arts? Of, Nee, ik ben gespecialiseerd in de psychologie en deels psychiatrie. Gespecialiseerd op psychiatrie en psychologie in de context van dubbele diagnose met verslaving erbij. Oké, dus je doet heel veel. Ja. Ja. Waarom heb jij deze, de African, ik zeg eventjes de Alliance opgericht? Wat doet jullie stichting? De Alliance is een beweging en niet een stichting ook niet. Mm-hmm. We hebben wel een stichting, dat is Foundation de Quill, dat is een stichting. Mm-hmm. Maar de Sint Eustatius African Burial Ground Alliance is in 2021 geboren. Naar aanleiding van de verschrikkelijke, onethische... opgravingen van 69 tellende remains van onze voorouders die tot slaaf zijn gemaakt in de 18th century African Burial Ground Plantation Golden Rock op Sint Eustatius. Naar aanleiding daarvan zijn wij met het protest begonnen vanwege de onethisch en de disrespect. Volle manier van binnen de industrie van archeologie, mm-hmm. die dus in onze voorouders veelal handel in principe. En dat is een wereldwijd fenomeen. Het is niet een issue die beperkt is tot Sint Eustatius. Naar aanleiding daarvan ook hebben we collaboratie aangegaan met de eiland destijds Sint-Helena, Britse territorium in het overzeegebied of the coast of South Africa, mm-hmm. waar de documentaire A Story of Bones werd gemaakt. Misschien heb je daarvan gehoord. Nee. Want het is het werd voor maandenlang uitgezonden door de NOS, geloof ik, op Nederlandse tv. Mm-hmm. En wij screenen dat binnenkort weer op Sint Eustatius. En vorige maand hadden we een online screening met een van onze projecten. De kick-off van onze project. Remember Stasia, Tracing Our Origin. Dus de Alliance is vanaf dat moment 2021, ongeveer in maart, april, opgericht. En aan de slag is gegaan. En sinds die tijd is onze strijd nog steeds aan het voortduren. Op dit moment zijn we aan het vechten voor een geschikte plaats waar onze voorouders weer begraven kunnen worden. En tegelijkertijd het ontwikkelen daarvan, tegelijkertijd een memorial site waar de Afrikaanse gemeenschap in memoriam van hun voorouders die tot slaaf zijn gemaakt, elk moment in memory kunnen gaan nemen, zeg maar. Ja, dus dat ze eventjes een moment van bezinning kunnen hebben op zo'n plek. Ja. Iets anders dat jou ook een doorn in het oog is, is dat het niet eenvoudig is voor mensen van Stasia om hun familielijn volledig te traceren, hè? Ja, dat project Remember Stasia, Tracing Our Origin. We hebben veelal namen uitgebracht in de vorm van wat men noemt de manomissies. En dat betuigt inderdaad wat je net zegt, de omvang van de misdaad van onze voorouders. Want eigenlijk die manomissies zijn eigenlijk namen die je traceert van je voorouders. En probeer een correlatie nu of een verbinding nu te leggen met namen van de nazaten die op Sint Eustatius woonachtig zijn of buiten Sint Eustatius. Maar wat je dan ook ziet, dan kom je op een gegeven moment tot een bepaalde punt en opeens is er een totale leegte, zeg maar. En dat leegte komt omdat op een gegeven moment werd die namen gegeven aan onze voorouders die tot slaaf zijn gemaakt door de enslaver. En op het moment dat die werden verkocht, kregen ze opeens een andere naam van de enslaver opnieuw. En zo gaat dat maar door als een soort kettingreactie. Dus voor mij, dat is een betuigenis van de omvang en de gradatie van de misdaad die dus op onze voorouders zijn gepleegd en de impact vandaag in de dag op de nazaten hebben. Dus de impact die het op de nazaten... En wat is die impact die het op de nazaten heeft? Nou, de impact is natuurlijk één dat je moeite... dat het is bijna soms onmogelijk om je voorouders naam te traceren, om die connectie te maken in het hedendaags als nazaat. Een andere vorm is natuurlijk... kijk, wat we veelal vergeten, dat de Nederlandse transatlantische slavernij of slavenhandel, beter gezegd, en kolonisatie, heeft als legacy het dehumaniseren van mensen, waardoor mensen werden als niks beschouwd. Vandaag in de dag heb je natuurlijk in de Nederlandse samenleving structurele, institutionele racisme en discriminatie, dat soort dingen. Onze mensen in de regio hier worden weggezet als tweede, derde rangs burger, et cetera. Erem dito in Nederland. En feiten, het feit dat de slavenhandel en wat is met onze voorouders door de Nederlandse staat is recentelijk erkend door Mark Rutte. Dat roept natuurlijk andere vraagstukken op die dus te maken hebben met de nazaten en hun leven en hoe dat wordt ervaren en hoe emotioneel, psychologisch emotioneel effect op die mensen hebben. En dat is heel breed in zijn context. Dus die impact is een woord, maar het is een ruime verzameling van effecten die doorspelen nog steeds vandaag in de dag binnen onze Nederlandse samenleving. Ja, wat is uw missie? Mijn missie is vooral educatie, om te beginnen. Let wel dat onze Afrikaanse historie is natuurlijk distorted, vervormd en eigenlijk weergegeven als iets vanuit de Eurocentrische perspectief, wat dit geval is geweest, wat nooit is geweest. Dus de ware historische context van onze voorouders en onze civilisatie als Afrikaanse mensen op dit planeet is nooit in de curriculum, prescriptieve vorm van curriculum, weergegeven als zodanig. Elke vorm die tot nu toe is weergegeven is een vervalsing van onze ware geschiedenis. Dus een van onze doelen binnen die missie is natuurlijk awareness en consciousness en het herschrijven van onze historie en onze narratief daarbij. Oké. Jullie organiseren ook heel veel samenkomsten en workshops, hè, om mensen hun eigen geschiedenis te vertellen en te delen. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, dat is veelzijdig. Kijk, workshop is een van de aspecten binnen de vele doelen. Of onder andere de doelen die vastgelegd zijn. Met name wat belangrijker is, en dan kom ik terug weer op wat ik net zei. Educatie in een breder community engagement vorm is vooral heel belangrijk. En daarbij decolonisatie van binnen de academie bijvoorbeeld, binnen het systeem, binnen het rechtssysteem. Kijk, er is overal mis met de misdaad die is gepleegd. En let wel, de Europese parlement en de VN heeft de misdaden tegen de Afrikaanse mens als crimes against humanity beschreven. En als je kijkt in Nederland, je hebt mensen die groot gehouden worden, zoals Pietersen Koen in Hoorn bijvoorbeeld. Peters Donders in Tilburg, die na Surinaamse en afreizen destijds die dus met de missie hing om de Afrikaanse en inheemse bevolking te gaan bekeren, dat is op zichzelf een koloniale missie geweest. Hij werkte in een koloniale systeem en hij vernietigde de inheemse en de Afrikaanse heiligdom en verbood tegelijkertijd hun eigenlijk hun traditie na te bootsen. Dus al deze mensen worden in onze samenleving nog steeds hooggehouden en geprezen. Maar Pieterszoon Koen bijvoorbeeld heeft bijna de hele bandenbevolking uitgemoord om monopolie op de notenmuskaat te krijgen. Maar dit zijn de effecten wanneer wij kijken naar de geschiedenis, wat dat doet met de Afrikaanse nazaten in onze huidige samenleving. Dus wanneer je mij vraagt, wat is die impact? Ik heb net aangegeven, die impact is natuurlijk veelzijdig. Het zij binnen het systeem van de justitiële systeem, het strafrecht, binnen de educatie, prescriptieve vorm van educatie. Al dat soort dingen behoren en moet een transformatieproces ondergaan uiteindelijk op lange termijn in onze samenleving. Dank u wel. Dank u wel, Kenneth Koefelei. We gaan het in de gaten houden. Fijne okay. avond. Oké, okay, bedankt. Yes. En tot ziens. Mag ik nog één ding tot slot zeggen? Nee, want de volgende beller die staat in de wacht. En we hebben nog 8 minuten. Dus vandaar dat ik u moet afkappen. Oké. Maar dank u wel voor de uitleg. En zoals ik al zeg, we houden het in de gaten. Oké. Fijne avond. Fijne dag. Ja. Idem dito. Dag. Oké, dag. Ja, dat hoort er een beetje bij. Het is allemaal zo laat en dan sommige mensen nemen niet op. En dan krijg je hiermee te maken. Het is lastig. De volgende beller, daar hoeven we eigenlijk niet zo heel ver voor te gaan. Die is gewoon in Nederland. Het is een actueel onderwerp. Want niet alleen in Nederland kampen we met de opvangcrisis en een tekort aan adequate vluchtelingenhulp ook. Op Curaçao komen veel bootjes aan met vluchtelingen. Met name mensen vanuit Venezuela. Het land, Venezuela, was ooit een rijke oliestaat en is afgegleden naar een van de armste landen met de hoogste misdaadcijfers ter wereld. En de manier waarop deze vluchtelingen nu worden opgevangen op Curaçao is schrijnend. Aan de lijn hebben we Chrisje Sandelowski, Bosman. Welkom, Chrisje. Ja, goedenavond. Goedemorgen. Ja. Wat fijn dat je wilde opstaan hiervoor. Ja, tuurlijk. Ja. Want jij bent jurist en een van de onderzoekers aan de Universiteit Leiden die een rapport heeft geschreven over de mensenrechten schendingen en met name de schendingen van de kinderrechten. Ja, precies. Ja. Kun je ons meenemen naar de situatie op Curaçao met bootvluchtelingen? Ja, we komen al een aantal jaren, ongeveer vanaf 2017, bootjes aan. Daar zitten soms ook kinderen bij en we hebben het onderzoek ook gedaan samen met de Universiteit van Curaçao. En we zijn daar afgelopen jaren vaak geweest en met mensen gepraat over de situatie. En ja, heel kort is het eigenlijk problematisch dat er geen procedures zijn om te kijken of mensen bescherming nodig hebben. En dat is vooral voor kinderen erg, want daardoor zitten natuurlijk soms gewoon mensen bij die juridisch mogen zeggen, je mag mij niet uitzetten, want ik loop gevaar als ik terug ga naar Venezuela. De overheid vervolgt daar mensen. Dus voor sommige volwassenen is dat problematisch, maar vooral voor kinderen. Want er geldt ook een kinderrechtenverdrag in het Koninkrijk, dus ook op Curaçao. En daar volgt uit dat je kinderen al niet uit mag zetten als ze bijvoorbeeld honger lijden of niet naar school kunnen. En als zo'n land natuurlijk helemaal geïmplodeerd is, dan kan je wel op je tenen aanvoelen dat je vooral met kinderen heel voorzichtig moet zijn met uitzetten. En er zijn dus geen daar wordt eigenlijk dus niet gekeken of mensen die bescherming nodig hebben, eigenlijk worden kinderen meteen uitgezet. Of ze belanden ergens in in de illegaliteit. En is er helemaal geen zicht op wat er met ze gebeurt verder. En dat is schrijnend inderdaad. Ja, moeten we dan voornamelijk naar de politiek wijzen? Of is het een juridisch probleem? Nou, het is eigenlijk vooral een politiek probleem tegenwoordig. Want er zijn al heel veel juristen die zich er tegenaan bemoeid hebben. En met politiek is het ook ja, vooral de bredere politiek van het koninkrijk. Het gebeurt natuurlijk op Curaçao, maar het is onderdeel van een koninkrijk. En dat koninkrijk is partij bij mensenrechtenverdragen. Dus Nederland, ook de Nederlandse politiek, moet zich daar gewoon mee bemoeien. En dan niet op een vervelende manier, maar wel op een open manier. Nou ja, met respect voor de autonomie. Maar ze kunnen niet zeggen, we doen niks, want het is toevallig in Curaçao en niet in Den Haag. Zo, ze moeten zich er wel serieus rekenschap van geven. En dat lijkt nu jarenlang achter elkaar niet te gebeuren. Dus dat is zeker een politiek probleem. Ja. Ja. Wat springt het meest in het oog qua schending? Wat is het schrijnendst? Nou ja, toch wel dat er dus helemaal niemand, dat er naar niemand even geluisterd wordt van wat is jouw verhaal, waarom vlucht jij en loop je gevaar of niet. En daar heb je dus, het is eigenlijk categoriaal een groep mensen volledig aan het afsluiten van wat voor bescherming dan ook. Als je dus geen verblijfsrecht hebt en ook nul kans, er is letterlijk niemand die ooit even tijdelijk bescherming heeft gehad, ook al is het maar 2 maanden, zeg maar wel. En dan zijn mensen natuurlijk ook enorm kwetsbaar voor allerlei vormen van uitbuiting en misbruik. Wat dan natuurlijk weer extra erg is als het ook om kinderen gaat. Dus dat die mensen zijn gewoon gelabeld als we moeten je niet. En dat zorgt natuurlijk voor allerlei andere nare dingen ook. En dus dat is echt een probleem. En je hebt dus inderdaad kinderen die dan ergens in, die op straat belanden. Er zijn minderjarigen die bij mensen in huis wonen. Soms wel een aantal, weet je wel, waarvan je denkt, waarvan iedereen eigenlijk wel weet, het klopt volgens mij helemaal niet, maar niemand doet er wat aan. Dat soort dingen, dat is gewoon niet gezellig. Ja, nee. De mensen, de lokale overheid op Curaçao is volgens mij ook gewoon bekend met de mensenrechtenverdragen die er zijn. Wat is de reden dat ze zich daar toch niet aan kunnen houden dan? Er was lang het argument dat, wat je natuurlijk ook in Nederland hoort, dus dat is niks raars aan Curaçao, dat dan de sluizen open, dat je de sluizen kan openzetten. Als je mensen goed opvangt en ze goed te eten geeft en zo, dat dan iedereen komt. Maar goed, dat daarvan is ook wel, Dick Draaier heeft dat volgens mij onderzocht, een NOS-journalist, die heeft ook gezegd, nou ja, maar Venezuela is natuurlijk een heel groot land. En het is voor heel veel mensen, kan je daar ook niet vrij reizen. Dus het is maar een klein puntje eigenlijk wat naar Curaçao zou kunnen gaan. Dus dat valt volgens mij wel mee. En afgelopen jaar ging het om iets van 50, iets meer dan 50 boot-migranten. Dus de grenzen worden ook goed bewaakt. Dus er zijn al helemaal geen sluizen, zeg maar, die überhaupt open kunnen. En laat staan dat dan het hele land leeglaat naar Curaçao. Dus dat is volgens mij, er is een angst voor een enorme vloedgolf aan migranten uit Venezuela. Ja, wat moet er gebeuren? Nou, er moet echt serieus gekeken worden of er enorm kwetsbare mensen tussen die groep zit die bescherming nodig hebben. En daar moet gewoon dan degelijke opvang voor komen. En Nederland zou dan idealiter gewoon zeggen, jongens, hoe gaan we dat echt oplossen en niet helpen aan de randen door de gevangenis een beetje op te knappen. En dat is niet echt helpen, denk ik. En misschien moet je mensen overvliegen. Maar dat zijn vast hele politiek ingewikkelde projecten. Maar ja, zo komen we er in ieder geval niet. En het duurt al vanaf 2017. Christian, dank je wel. We moeten afsluiten. Ja, dit was de Nacht van Caribisch Netwerk. Dank je wel dat je de tijd hebt genomen om wat vragen te beantwoorden. En nu het nieuws. Ja, graag gedaan. Doei. NPO Radio.